24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Is that a wise move? Is this a policy you can support? Oh, absolutely not. If I didn't see Donald Trump's name on the tweet, I thought it was would be Obama's rationale for getting out of Iraq. So here's what's going to happen. This is going to lead to ISIS reemergence. Nothing better for ISIS than to create a conflict between the Kurds and Turkey. The Kurds will now align with Assad because they have nobody to count on because we abandoned them. So this is a big win for Iran and Assad, a big win for ISIS. Ja, Knud, det er ikke så tit, at vi starter morgenen med Fox News, men det her, det er et klip fra Fox News, og ham vi hører her, det er senator Lindsey Graham, som jo egentlig er en af Trumps loyale støtter, ja. Men ham og flere andre, de er altså ikke enige i Trumps beslutning om, at man skal trække amerikanske tropper ud af det nordlige Syrien. Nej, det må man sige. Eller også det nordøstlige Syrien. Også hans bedste ven, Mitch McConnell, som beskytter ham i alt med rigsretssagen. Han er også ude og sige, at det her, den er helt galt. Og det var søndag aften, at de meddelte Det Hvide Hus, at Tyrkiet de snart vil iværksætte længe planlagte militære operationer i det nordlige Syrien. Og det er jo et kendt område, det har været i medierne, fordi der er de her enorme fangelejre. Man mener, at der er 70.000 islamisk statsstøttere, altså kvinder og børn, vi har talt om dem flere gange, de her Al-Hol-lejren. Og så også de her forfærdelige fængsler, vi talte om i går, hvor der jo bare sidder islamisk stat-krigere. De er bogstaveligt talt hubet oven på hinanden, ikke? Kan man sige det? Ja, det tror jeg godt. Vi så jo billederne. Hvis at USA trækker deres styrker derfra, men så står kurderne jo ret alene, og hvis Tyrkiet så pludselig begynder at blande sig, så kan vi altså få en situation, hvor at dem, som vi har været allieret med i kampen mod islamisk stat, pludselig bliver angrebet af NATO-allieret. Ja, hvis man sidder og tænker på kurderne, som jo er dem, der har blødt mest, det er jo dem, der har kæmpet mod islamisk stat sammen med os, det er vores allierede. Og nu lader vi så deres ærkefjende komme ind over grænsen. Altså, der må man da godt nok lige tænke, hvad er det for nogle venner, vi har allieret os med her, tænker jeg umiddelbart. Og det er jo også på den måde en utrolig konflikt, der ser ud til at kunne komme til udspillelse, fordi det er NATO's allierede i kampen mod islamisk stat, som nu skal til at slås med et NATO-land. Altså, det er en ret voldsom eskalering, det her. Nogle gange med de der udenrigspolitiske nyheder, så er det sådan lidt, man tager den med tang, og hvad er perspektiverne? Det her, det sker lige nu. Amerikanerne er på vej ud i lastbilerne, og Erdogan, han er kridt og støvlerne over på den anden side af grænsen. Og det hele sker efter en telefonsamtale mellem Tyrkiets præsident Erdogan og Trump. Og der har Erdogan på en eller anden måde forsikret Trump om, at han nok skal lade være med at lave for meget ballade. Vi taler med Dennis Arinci, der er journalist og har speciale i netop Tyrkiet, Kurdistan og Islamisk Stat om 10 minutter. Det gør vi. Og jeg skal lige rode med lidt papir her. Dette er Radio 24/7. Extinction Rebellion. De blokerer veje og laver ulovlige protester i hele verden. Flere er blevet anholdt, og det er altså en af de store internationale historier i dag. Jeg havde slet ikke forventet, at der ville være så mange her. Det er rigtig, rigtig omfattende. Det har på en eller anden måde været godt organiseret, på trods af, at det ikke er blevet organiseret af en bestemt person, men af mange på samme tid. Og nu er vi så altså mødtes her, og skal sætte os ned i nogle cirkler og blokere sådan en stor hovedvej her. Aktivisterne har været villige til at blive anholdt for blokaderne, særligt London i områderne Westminster og Trafalgar Square, der har politiet altså skrevet ind. Og her der er over 150 blevet anholdt for at blokere de centrale gader. I Sydney er over 20 blevet anholdt, blandt andet for at have linket sig selv til en vandtank, som politiet måtte bulldoze væk. Og i Amsterdam er over 100 blevet anholdt. Der var det aktivister, der kamperede på vejen foran det store hollandske Nationalmuseum. Ja, og i Paris der deltog også Gule Veste i klimablokaderne, da de sammen med Extinction Rebellion blokerede et stort shoppingcenter. Og så er der altså også, det er også i gang med at sprede sig til Indien, hvor der er blokader på vej i New Delhi i aften, måske. Og det her Extinction Rebellion er jo tidligere herhjemme i Danmark blevet kendt. Der har det været lidt mindre skala, men man har altså blokeret en McDonald's på Frederiksberg. Det er det, det kunne blive til i Danmark. Ja. Ja. Ej, jeg ved ikke om... Nå, okay. Men bevægelsen her, Extinction Rebellion, de kræver jo, at CO2-udledningen reduceres med intet mindre end 100% allerede i 2025. Altså markant mere, end hvad Danmark og andre stater jo lægger op til. Mm. Og vi har talt med Jørgen E. Olesen, klimaforsker og professor på Aarhus Universitet. Han kalder demonstranternes reduktionsmål umuligt, medmindre vi nedlægger al transport og fryser om vinteren. Jeg synes faktisk, de skyder sig i begge fødder og hovedet samtidig. Altså det her, det er jo en umulighed. Altså jeg synes, det vi har brug for at komme på banen med noget, der har en gang i virkeligheden, ikke? Og det, jeg synes, det er en ærlig sag, at man gerne vil være ambitiøs, men det skal jo også være noget, der ligesom rammer jordkloden og ikke et eller andet sted på månen. Ja, det skal ikke ramme et eller andet sted på månen. Og vi har en reporter i Berlin for at følge de her demonstrationer. Og vores reporter har talt med en Extinction Rebellion demonstrant, der hedder Ulrik, for at høre, om han egentlig selv har en idé om, hvad det egentlig er, og hvad det vil kræve at nå sådan et her mål med 100% reduktion inden 2025. Jeg ser sådan noget som, at man lægger en afgift på kød, og jeg ser sådan noget som, at man lægger en afgift på flyrejser, som værende to af de hovedparametre, man kan skrue på. Og ellers så handler det om at have en eller anden teknisk indsigt i, hvordan man kan lave en grøn omstilling i industrien, og hvordan man kan lave grøn omstilling andre steder, og det er jeg desværre ikke ekspert til at svare på. Ja, vi kan jo blive enige om, at afgift på fly og kød, det nok ikke rækker, hvis man vil nå sådan et mål. Men han ser jo også her selv, Ulrik, at der er nogle andre eksperter, der må svare på det spørgsmål. Så har vi jo så bare lige hørt fra en ekspert, der siger, at det er altså ret umuligt. Vores reporter, Rasmus Svaneborg, han er altså taget til Berlin, og han har fulgt denne her danske klimaaktivist Ulrik, vi hørte lige før. Og da han og andre aktivister midt om natten, de snisser ind gennem parker og gyder for at blokere den store centrale færdselsåre i Berlin, Grosserstern for biler. Klokken er 02:45 om natten her i Berlin, og jeg er lige gået ind i den store park Tiergarten, der ligger foran det tyske parlament og generelt lige midt i byen for at mødes med Ulrik. Du har ikke fået så meget at vide om, hvad vi skal, men vi ved i hvert fald, at vi er med klimaaktivistgruppen Extinction Rebellion, og der skal laves en form for oprør her i nat. Skal vi ud og blokere nogle gader, tror du? Ja, altså jeg er næsten overbevist om, at vi skal ud og lægge nogle blokader et eller andet sted, som skal disrupte morgentrafikken. Men hvor der er, og, eller, hvor, eller hvad der lige kommer til at ske, det er jeg ikke blevet informeret videre om. Og hvorfor er du ikke det, tror du? Jamen det er fordi, at gruppen prøver at sørge for, at politiet ikke får noget at vide på forhånd. Så det bliver sådan lidt en overraskelse. Og så også fordi, at sørge for, at der ikke er for mange mennesker, der ved præcis, hvad der kommer til at ske. Vores lille aktionsgruppe er nu svinget ind på en hovedvej i Tiergarten Parken. Og ud fra krattet, både fra højre og venstre, kan man se en masse andre små aktionsgrupper pible frem, både foran og bag ved os nu. Vi har brudt vores cover og er kommet ud af Tiergarten Park og står nu ved Siggersøjle. Står sejrsmonument, en kæmpe rund kørsel i det centrale Berlin. Og alle demonstranterne står nu ude på gaden, der er hundredvis af folk. Og nu begynder de første at sætte sig ned rundt omkring. Ulrik sætter sig ned også. Og der er allerede to pansrede mandskabsvogne, to salatfade, der er kommet hen til os. Jeg havde slet ikke forventet, at der ville være så mange her. Det er rigtig, rigtig omfattende. Det har på en eller anden måde været godt organiseret, på trods af, at det ikke er blevet organiseret af en bestemt person, men af mange på samme tid. Og nu er vi så altså mødtes her og skal sætte os ned i nogle cirkler og blokere sådan en stor hovedvej her. Det her er kun en af de områder, der bliver blokeret. Og du kan se, hvor mange mennesker vi er her, så der kommer til at være andre områder eller rundkørsler og så videre i Berlin, som også bliver blokeret. Så det er egentlig ret overraskende, at vi er så mange her et sted, og der vil så være tilsvarende mange andre steder. Rebellion! Rebellion! er her, hvor det slutter. Der er klokken altså 4 om morgenen, og den her blokade, den er sat i værk, og den blev altså bevaret hele døgnet ud. Og mens blokaden stod på, der interviewede reporter Rasmus Svaneborg et par af aktivisterne om Extinction Rebellions krav om, at verdenssamfundet skal altså reducere CO2-udslippet til 0% i 2025. Og her fortæller danske Ulrik, at han mener, at der især skal fokuseres på den teknologiske udvikling. Som jeg forstår det, der er teknologierne opfundet til at kunne lave den her CO2-reduktion, som vi ønsker. Det, som mangler, er den engagement fra den politiske engagement og det engagement, der skal komme fra industrien og virksomheder til at kunne lave den grønne omstilling. Så det handler egentlig bare om investeringer, og det handler om politisk engagement, som jeg forstår det. Men altså, i selve regeringens grundlag lige nu, der har de skrevet ind, at vi ikke har de virkemidler, der skal til lige nu. Man kender ikke de virkemidler, der skal til for at lave en 70% reduktion i 2030, og I vil jo gå endnu videre end det, endnu hurtigere. Altså, er det bare en NGO, der råber med fantasital? Det er en NGO, som er ekstremt seriøs, og muligvis også en lille smule seriøs i forhold til, hvad der er rent fysisk er muligt. Det er jeg med på, men vi har også sat et meget ambitiøst mål for at kunne have noget at gå efter. Så det ikke bare bliver sådan et eller andet, jamen vi vil have en 5% reduktion, fordi det er bare ikke godt nok på nuværende tidspunkt. Hvilke klimatiltag ser du helst, man tilfører eller begynder på med det samme? Jeg ser sådan noget som, at man lægger en afgift på kød, og jeg ser sådan noget som, at man lægger en afgift på flyrejser, som værende to af de hovedparametre, man kan skrue på. Og ellers så handler det om at have en eller anden teknisk indsigt i, hvordan man kan lave en grøn omstilling i industrien, og hvordan man kan lave grøn omstilling andre steder, og det er jeg desværre ikke ekspert til at svare på. Nej, fordi at både en afgift på kød og på flyskat, det er jo altså det er jo en meget lille del af den store CO2-udledning, der foregår kødproduktion og flyskat, ikke? Altså man kan hente der. Det er jo en meget lille del af det. Så hvad med den store bid på det ambitiøse reduktionsmål? Den store bid, som jeg ser det, vil komme fra at forbrugere har en radikal kulturændring, eller der sker en radikal kulturændring i de forskellige lande, hvor at folk generelt bliver meget mere opmærksom på, hvor er det, at jeg forbruger kraftigt, og hvor er det, at jeg kan spare, således at jeg kan have et anstændigt liv, men ikke overforbruger til skade for andre mennesker og andre dele i verden, og til skade for den her jordklode, vi alle sammen lever på. Ja, det var Ulrik om den teknologiske udvikling. Så er der Jørgen fra Norge. Han er også med i Berlin og fortæller vores reporter her, hvorfor han mener, det er realistisk med en CO2-reduktion på altså 100% i 2025. Det vil sige, at vi har jo 5-6 år til at ændre vores måde at leve på. Vi kan ikke erstatte alt. Vi er nødt til at acceptere en verden med lavere, mye, mye lavere energiomsætning. Så det ville jo betyde, hvis man sluttede det, og så ikke havde nok sol og vind til at erstatte det, så ville, altså, så kan jeg næsten ikke forestille mig, så ville altså, byer mangle strøm måske næsten lige frem, ikke? Hvis man ikke kan holde, byer ville ligge øde, hvis man ikke kunne holde kørende med deres strømforsyning. Byer vil ligge øde om 50 år uansett, hvis vi ikke gjør det, så der er det bedre at de ligger noglunde øde nå, men at folk kanskje har en mulighet for å overleve. La oss si vi setter 2025 som mål for når vi skal kutte ut CO2, kull og gass. Eller CO2 sier jeg, altså olje, gass og kull. La oss si det er limiten. Så har vi da 5 katastrofeår på oss til å legge om all produksjon. Og hvis folk i verden hadde våknet opp og forstått hvor alvorlig denne trusselen er, så ser jeg ingen grunn til at vi ikke skulle klart å gjøre verden levedyktig på en grønn måte, selv om det blir en redusert luksustilværelse, så vil verden være levedyktig om 5 år, men allikevel være grønn. Men da må vi gjøre tiltak. Her var det altså Jørgen fra Norge, en af de aktivister, der var taget til Berlin for at blokere trafikken, og bevægelsen hedder altså Extinction Rebellion, og det er ret vildt. Altså, han tror på, at byer simpelthen kommer til at ligge øde om 50 år, ja. Og derfor så har vi altså det, han kalder 5 katastrofeår til at omlægge al produktion. Han siger, at folk skal vågne op og fatte, hvor slemt det er. Men det er ret ekstremt. Altså i hans verdensbillede, der er alle byer som en øde om 50 år. Hvis nu du sidder og lytter med derude, og du er en del af den her bevægelse, og deler det her verdenssyn, som Jørgen han har, så må du bare gerne skrive ind på 42 600 24-7, fortælle, hvor langt vil du gå? Måske vil du ringes op og være med i programmet. Og ved du måske, hvad det vil kræve at nå 100% reduktion allerede i 2025, og hvad konsekvenserne vil være? Vi kan jo lige sige, at den danske regering vil reducere CO2-udledningen med 70% i 2030, og det er jo så i forhold til niveauet ikke i dag, men i 1990. Bro. Ja, der kommer lige en forkert lyd på der, Ina. Vil du prøve? Du lytter til Radio 24/7. USA er i gang med at trække deres styrker ud af det nordøstlige Syrien. Det er jo altså en kæmpe historie her til morgen. Det sker efter en telefonsamtale mellem Donald Trump og Tyrkiets præsident Erdogan. Og Tyrkiet er gået i gang med at forberede at sende militær styrker ind i en offensiv i det nordlige Syrien, som jo PT er kontrolleret af de kurdiske YPG-styrker, som hjalp Vesten med at besejre islamisk stat. Og det kommer altså som en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus søndag aften. Og der kan man læse citat. Tyrkiet vil nu være ansvarlig for alle de IS-krigere i området, der er blevet taget til fange inden for de seneste 2 år. Godmorgen, Dennis Sirinci. Godmorgen. Du er journalist med speciale i Tyrkiet og Kurdistan og Islamisk Stat. Altså, allerførst, hvor overraskende er det, at Trump han tager det her træk? Jeg synes ikke, det var overraskende, i og med, at han har sagt det helt tilbage. Han har sagt det siden december 2018. Så set ud fra Trumps perspektiv af, der handler det måske om at indfri et valgløfte. Ja. Han har længe spillet på det her med, at jamen, jeg skal trække mig ud af de her lange, de her latterlige krige, som han kalder det, og endeløse krige. Så America first, som Trump plejer at sige. Hvorfor skal vi bruge skatteborgernes penge på krige 7.000 km borte, som Trump indirekte jo har skrevet på Twitter? Og der er en masse perspektiver i det, men lad os lige prøve at tage det her med pressemeddelelsen fra Det Hvide Hus, som jo er, altså det er virkelig en øm tog, det der, ikke? Der sidder 70.000 mennesker fanget dernede, er mange af dem tidligere IS-krigere, i hvert fald mindst de 10.000 af dem, der er jo også deres familie og sådan i det lag. Hvad vil der ske, tror du, med de 10.000 IS-krigere, som man ved sidder der, hvis tyrkerne de overtager kontrollen med de fængsler fra kurderne? Det er jo svært at sige på nuværende tidspunkt, hvad vi... Det vi bare ved, det er, at under de kampe, der kan opstå mellem tyrkerne og kurderne, kan det måske tænkes, at nogle af de her IS-krigere vil slippe ud. Syriske fængsler er ikke verdens mest stabile. Der har været mange fangeflugter gennem historien. Selv IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er jo tidligere sluppet ud af et fængsel. Altså, jeg kan blive ved og ved. Altså, der er så mange kendte jihadister i Mellemøstens historie, i Irak og Syriens historie, der er sluppet ud af fængslerne. Så er det klart, at det skaber en eller anden form for bekymring hos dem, der helst ser IS-folkene bag lås og slå. Men altså, og vi har også et eksempel fra Danmark. Lars Hedegaard, altså den danske islamkritikers formodet attentatmand, Basil Hassan, han var jo i et tyrkisk fængsel, og han blev jo løsladt. Omvendt så vil tyrkerne til deres forsvar sige, at de har der masser af IS-krigere bag lås og slå, som ikke er sluppet ud. Men hvad med tyrkerne? Har de plads til dem? Kan de huse dem? Altså det er jo også en kæmpe byrde, der har ligget på kurdernes skuldre med de her tusindvis af mennesker, de har skulle tage sig af. Forventer man, at tyrkerne bare vil kunne det her? Det siger de selv, at de kan. Tyrkerne selv siger, at de vil tage sig af resten af IS. Vi kan jo lige høre Trump fortælle om den her samtale og hvad han sagde til Erdogan i telefonen. I told President Erdogan, it's going to be your responsibility now. Really, who's responsible? It's really Russia, it's Turkey, it's Iran, it's Iraq, and it's Syria, and anybody else in the neighborhood. Okay, we call it the neighborhood. It's not a friendly neighborhood. But these countries should do it. Now, ISIS is the sworn enemy of all these countries. Many of them, they hate far more than they hate us. And those countries hate them at the same level as we do. Ja, det han jo sådan set siger, det er, at alle hader ISIS, så I skal ikke være nervøse for det der med ISIS. Men er det rigtigt, Dennis, i forhold til, at kurderne er jo ISIS' værste fjende og har bekæmpet dem? Hvis nu kurderne skal i en konflikt med Tyrkiet, vil det vel alt andet lige gøre, at Islamisk Stat måske får en mulighed for at komme tilbage? Måske. Vi har tydeligere set, at under kampen mellem Tyrkiet og kurderne, der har det været en fordel for IS, fordi så har de kunne omgruppere sig selv. Det er det, bekymringen går på, og derudover så ved vi jo igen, at hvis de her IS fanger 13.000, derudover de 70.000 mennesker, som er deres koner og børn, hvis de skulle slippe ud, jamen, så ville det være en fordel for IS i forhold til at genskabe sig selv. Men altså igen, det er jo meget spekulation på nuværende tidspunkt. Tyrkiet selv siger, at de nok skal tage sig af dem. Den politiske bekymring er også hos den danske udenrigsminister, der han har udsendt en pressemeddelelse. Han har ikke stillet sig op og fortalt, men han har udsendt en pressemeddelelse, hvor han jo udtrykker bekymring. Men det er klart, altså, og det er jo sådan en diplomatisk listesko bekymring. Men der er jo masser af politikere, der simpelthen nærmest frygter et folkemord på kurderne, hvis Erdogan får lov til det, han måske gerne vil, nemlig at komme ind over og så bekæmpe sin ærkefjende hos kurderne. Altså igen siger Erdogan jo selv, at formålet med at gå ind, det er et, at genhuse de 3,7 millioner syriske flygtninge, som Tyrkiet har modtaget, som mange tyrker er utilfredse med. Dem vil man gerne genhuse i Syrien. To, at tage ned og kæmpe mod at bekæmpe den kurdiske milits i Syrien, YPG. Og der siger Erdogan, at de her YPG er forbundet til et tyrkisk-kurdisk oprørsparti, der hedder PKK, og han siger, at vi har en legitim sikkerhedsbekymring og ret til at bekæmpe dem, der har bekæmpet mod os. Men hvor de syriske kurder i YPG siger selv, da jeg besøgte dem i juni og interviewede dem i juni, så sagde de, at vi har ikke noget med de tyrkiske kurder at gøre. Vi er uafhængige af dem. En bog fra det danske Forsvarsakademiet, udgivet i maj måned, siger, at de reelt er forbundet med hinanden, altså de tyrkiske og syriske kurders milits. Ja, og man må jo også sige, at de står på, altså det politiske parti i Tyrkiet står jo på EU's terrorliste, er jo dermed kategoriseret som terrororganisation. Men jeg kunne også godt tænke dig at spørge dig, fordi det her, det slipper jo en masse kræfter fri. Spørgsmålet er jo også, hvad betyder det for Assad? Han må vel være en glad mand i dag? Jeg ville være glad, hvis jeg var Assad, forstået på den måde, at det er jo sådan, at under den syriske borgerkrig, der startede i 2011, der var Assad meget presset, og så trækker han sig ud af den nordlige del af Syrien, for at koncentrere sig om at nedkæmpe oprør andre steder i Syrien. Og den nordlige del af Syrien, den fik kurderne så, den kurdiske militser. Spørgsmålet var bare, hvad skulle der ske, når krigen endda sluttede? Skulle kurderne få lov at beholde det nordlige Syrien og deres selvstyre der, eller skulle de tilbage til regimet? Mm. Assad vil helst gerne have hele Syrien tilbage. Under sin kontrol. Og det ville jo blive lidt svært at skulle ind og nedkæmpe kurderne efter sådan en opslidende krig, hvor hans egen her er meget krigstrættet. Nu kommer tyrkerne og gør arbejde for ham. Så på den måde er det en fordel. Men omvendt så udadtil siger Assad, at han er imod det her, fordi han kan jo ikke acceptere, at et naboland bare kommer og så tager et bud af hans territorium. Okay. Amerikanerne trækker deres boots on the ground ud af det nordøstlige Syrien. Det efterlader en eller anden form for vakuum. Og spørgsmålet er jo så, hvad der kommer til at ske. Altså, prøv at tegne et scenarie op for, hvad du tror, der kommer til at ske de næste 3 uger. Det er jo svært at forudsige fremtiden, men det, der umiddelbart kommer til at ske, det er, at USA trækker sig ud, og så vil kurderne være sårbare i forhold til tyrkiske angreb. Ved byen Afrin, en anden kurdisk by i Syrien, der blev kurderne nedkæmpet efter kun 2 måneder, da Tyrkiet angreb dem sidste år. Ja. Så kurderne har reelt ikke en kinamands chance mod Tyrkiet. De har ikke noget luftvåben som tyrkerne. Tyrkerne har NATO's anden største her. Så det der vil ske, det er, at med mindre kurderne finder nogle nye allierede, så vil de højst sandsynligt blive nedkæmpet militært af tyrkerne. Mm. Og så vil de blive fortrængt fra, drevet væk fra grænsen mellem Tyrkiet og Syrien, og det er også det, Tyrkiet selv siger er formålet, at skabe en bufferzone og skubbe YPG ned væk fra grænsen. Så det er det, der vil komme til at ske. Og vil man så sende flygtninge, så er der fængslerne, som måske vil blive løbet over ende, komme i tyrkisk kontrol. Men hvad med flygtninge, vil man, du siger selv? Altså, vi har jo lavet en aftale i Europa med Erdogan om, at han sender ikke flygtninge over Middelhavet, til gengæld får han en masse penge. Dem vil han gerne, han er under pres derhjemme, dem vil han gerne have væk fra sit land. Og dermed kan han nu, når han kommer til at kontrollere grænseområdet, sende dem tilbage til Syrien. Hvad vil det betyde, hvis han begynder... Altså, der sidder jo 3 millioner syriske flygtninge i Tyrkiet. Hvis han begynder at... Jeg vil lige sætte et forkert ord, men sige pumpe flygtninge ind i Syrien. Hvad vil det betyde? Jamen, det vil skabe utilfredshed både hos de syriske flygtninge og også hos beboerne i den nordlige Syrien. Fordi beboerne i den nordlige Syrien, som for det meste, ikke altid, men for det meste er kurder, vil sige, jamen, de her syriske flygtninge, som du sender herned, de er jo ikke herfra. De kommer fra andre dele af Syrien. Det her, så det vil skabe yderligere ustabilitet? Du prøver at diktere områdets demografi, vil det sige. De syriske flygtninge i Tyrkiet, nogle af dem vil sige, at det er fedt, at vi kan komme tilbage til Syrien, når vi alligevel ikke er velkomne i Tyrkiet efterhånden. Andre vil sige, hey, det er jo ikke her, vi kommer fra. Vi kommer fra andre dele af Syrien. Mm. Så. Og så er der bare lige en sidste ting. Jo, det er fuldstændig vanvittigt paradoks, at YPG, som nu kan blive angrebet af, hvad hedder han, Erdogan, det er jo en NATO-allieret. Altså, vi har været de nærmeste allierede med YPG i kamp mod IS, og nu er det et andet NATO-land, nemlig Tyrkiet, som angriber dem. Det vil sige, at vi har en NATO-allieret, der skal kæmpe med et NATO-land. Ja, men sådan paradokser har du mange af i Syrien. Altså, USA og den libanesiske shia-milits Hezbollah er hinandens fjender, men i Syrien har de haft den samme fjende. IS har indirekte hjulpet hinanden. Altså, der er mange paradokser. Tusind tak, fordi du kom og gav os den analyse, Dennis Cirinci. Og så er der jo så hele spørgsmålet om amerikansk politik. Donald Trump har jo også, det får vi et perspektiv på senere, Ida, fordi dem, som normalt støtter Donald Trump, de er jo også uenige med ham i det her. Mm. Ja, og så blev klokken 6:30, og efter nyhedsoverblik, der glæder jeg mig til, at vi skal tale lidt om det svenske kongehus. Nå, der er lidt sladder fra Sverige. Vi skal måske også, et interview med en fra kvindehuset. Og der er en lille konflikt mellem de translesbiske og de cislesbiske. Og så skal vi også se, hvordan vejret bliver her i Danmark om 100 år. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Flere partier ønsker at fjerne kravet om diagnose og lægehenvisning i ordningen om gratis psykologhjælp til unge. Det får opbakning fra formand for Dansk Psykologforening, Eva Mathiasen. Det er rigtig fornuftigt sådan set at spare tiden hos lægen for borgeren, så man hurtigere kommer hen til psykologen og får den hjælp, man har brug for. Og det ved vi fra andre lande, at det kan være en rigtig god løsning, især faktisk for de ressourcesvage borgere, som hurtigere får den hjælp, som de har behov for, hvis det er psykologhjælp. I forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne fremgår det, at partierne vil udvide ordningen om gratis psykologhjælp til unge, så den omfatter 6-24-årige. I dag gælder ordningen 18-21-årige. Jyllandsposten skriver, at flere af partierne bag papiret ønsker desuden, at ordningen ikke længere skal være betinget af hverken lægehenvisning eller diagnoserne letter til moderat angst og depression. Folk, der klager over sygehuse, må i snit vente 14,5 måneder på en afgørelse fra Styrelsen for Patientklager. Det er næsten et halvt år længere, end hvad styrelsen har som mål, skriver Politiken. Morten Frejl, der er direktør i paraplyorganisationen Danske Patienter, mener, at ventetiden krænker patienternes retsfølelse. Det betyder jo, at mange patienter ikke kan få afsluttet et alvorligt kapitel i deres liv, og det betyder jo også, at systemet ikke kan lære af fejlene, som jo er et af formålene med, at mange patienter klager, de vil gerne sikre sig, at andre ikke bliver udsat for samme fejl. Så det er alvorligt. Ifølge direktør i Styrelsen for Patientklager, Lisi Krarup Rasmussen, skyldes den næsten et halvt år forsinket sagsbehandling, at klagesagerne har ophobet sig, fordi styrelsen har måttet flytte. Først i 2015 og senere i 2018. Klagesager er et komplekst arbejdsområde, der tager tid at lære, skriver hun i et svar til avisen. USA har trukket omkring 50 soldater fra det nordlige Syrien og indsat dem andre steder i det krigshærgede land. Det siger en embedsmand i Trump-administrationen, skriver Reuters. Han afviser, at tilbagetrækningen fra det nordlige Syrien betyder, at USA skulle trække sine ca. 1000 soldater helt ud af landet. USA's præsident er blevet kritiseret for sin beslutning om at trække amerikansk militær fra det nordlige Syrien. Det skyldes, at en amerikansk tilbagetrækning kan åbne op for en tyrkisk offensiv mod kurdiske styrker i grænseområdet. Kurderne har været USA's allieret i kampen mod Islamisk Stat, og de føler sig nu svigtet af USA. Det fortæller journalist med speciale i Tyrkiet, Kurdistan og Islamisk Stat, Dennis Serinci. Og et kig på vejret. Først skyet med regn, men i løbet af dagen klarer det op vestfra med nogen sol og enkelte byer, 11-15 grader og jævnt til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Er en gruppe lesbiske feminister er røgen i tårterne på en gruppe med mange transkønnede. Det er altså en konflikt, der udspiller sig i lørdags i København. En gruppe lesbiske feminister skal holde møde i Kvindehuset i København. Og da de så ankommer, så står der en stor gruppe hætteklædte personer og spærrer vejen for dem. Og vores reporter, Adina Rehn, har talt med Justice Monin, eller Monin, jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det, men hun var under alle omstændigheder med til at spærre vejen her. Lukke døren, så de her lesbiske feminister ikke kunne komme ind. Og det gjorde de, fortæller Justice, fordi at den gruppe, hun er med i, mener, at de lesbiske feminister er transfobiske, og dermed ikke skulle have adgang til huset. Og her fortæller hun til Adina Rehn, hvad konflikten går ud på. Der er rigtig meget transfobi, der får lov at eksistere og florere og bliver reproduceret. Og desværre også i grupper som de lesbiske feminister. Du skrev en besked til mig, hvor du skrev, at du brugte lørdagen på at forklare cis-lesbiske feminister, at deres feminisme ikke er inkluderende. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad en cis-lesbisk feminist er? Jo, altså en cis-lesbisk feminist er en lesbisk feminist, der er cis-kønnet, altså identificerer sig med kønnet kvinde, og er blevet tildelt kvinder ved fødslen. Og de her cis-lesbiske feminister i den her gruppe, de mener så ikke, at transkvinder er kvinder. Og det er her sagens kerne virkelig kommer til udtryk, fordi vi mener, at transkvinder er kvinder, lige så meget som vi mener, at transmænd er mænd, og at non-binære er non-binære. Og deres problem i forhold til den her problematik var, som de forklarede mig, egentlig vores aktivisme. Altså, de kalder os intersekten eller radikale transaktivister. Men det vi egentlig er, det er feminister, som accepterer transkønnede personer, og som mener, at transpersoner har ret til at udtrykke deres køn og være deres køn. Vi ser, hvor der er undertrykkelsesformer, som stadig eksisterer, hvilket transfobi gør i meget høj grad. Og så er det jo, vi svarer igen og siger, at det her det kan ikke være rigtigt. Og, altså, i feministiske fora må man også virkelig reflektere over, hvem feminismen så er for, hvis det ikke er for at beskytte de mennesker, som er undertrykte. Hvis man taler med de lesbiske feminister selv, nu har de desværre ikke vel stillet op til interview, vil de så selv sige, at de er transfobiske? De siger ikke selv, at de er transfobiske, men de siger, at de er transkritiske. Og alle deres argumenter omdrejer sig simpelthen om biologien. De er enormt bioessentialistiske, hvilket vil sige, at de fokuserer meget på kønskromosomer og hvad man er blevet tildelt ved fødslen og generelt, hvad køn er. Og jeg tror alle sammen, vi kan blive enige om, at køn er super abstrakt. Desuden det her med, at der findes to slags køn, XX og XY, er simpelthen en forældet måde at se, eller en forsimplet måde at se kønskromosomer på. Så vi er alle sammen enige om, at det, som de lesbiske feminister står for, er transfobi. Det er vi i hvert fald i min gruppe, og det håber vi også, at ja, danskerne og alle andre bliver enige om. Mm. Jeg tænker, er feminisme en konstant størrelse? Fordi hvis man taler med de lesbiske feminister, vil de naturligvis kalde sig selv for feminister, og de dyrker feminismen. Er det ikke okay bare at være feminist med fokus på ciskønnede lesbiske rettigheder? Nej. Fordi, netop fordi Altså, feminisme er noget, der skal udvide sig hele tiden, fordi man bliver klogere, og fordi at der kommer platformen til at kunne rumme folk, som ikke er blevet rummet før. Og netop transpersoner er nogle af dem, som har kæmpet for LGBT+-rettigheder allermest. Det kan bare ikke være rigtigt, at vi gang på gang ser nogle mennesker kæmpe for vores sag, og så kan man, når der ligesom er sket en forandring, så kan man vende sig fra at fokusere på det her problem, og så ligesom cherrypicke, hvad det er, man vil fokusere på, når de cis-lesbiske feminister kun fokuserer på cis-lesbiske problemstillinger, så udelukker de også transkvinder på en måde, som ikke giver mening. Men er der ikke forskel på cis-lesbiske og lesbiske transkvinder? Om der er forskel på cis-lesbiske og trans-lesbiske kvinder? Altså, der er en forskel, netop fordi at transkvinder også er transpersoner. Desuden, altså, når jeg snakkede med de her lesbiske feminister i lørdags, så har de en meget sådan endimensionel måde at se kvinder på, som er transpersoner. Og den er bare ikke nuanceret nok til, at vi kan acceptere, at deres transfobi er retfærdiggjort. Jeg håber, at de reflekterer over, hvorfor det er så farligt at være sammen med en transkvinde, eller at lukke en transkvinde ind i et forum, som handler om kvindeproblemstillinger eller lesbiske problemstillinger, hvilket er også noget, som transkvinder kan opleve. Jeg hørte også lidt sige her, Justice, at det også er et problem, at de ikke inkluderer transkønnede feminister eller transkønnede lesbiske i deres gruppe. Er det ikke okay at have en gruppe for en helt altså konkret mængde af mennesker, for eksempel cis-kønnede feminister? Altså, jamen, jeg synes, at det kunne være rigtig godt at have en gruppe for cis-lesbiske feminister, som faktisk reflekterede over, hvordan de skulle gøre deres space bedre for transkønnede kvinder, som er lesbiske. For det handler om, at der sker en systematisk undertrykkelse af transpersoner. Og det gør der i alle fora, og især også, men også i fora, for eksempel som det lesbiske miljø. Hvis vi nu sagde, at der var en majoritetsgruppe, som formede en gruppe, og så udelukkede minoritetspersoner fra denne, så ville det jo have. Altså, det er jo den samme problematik, ikke? Hvad er grunden til det? Hvad er årsagen, er man nødt til at spørge sig selv om? Og i det her tilfælde kan jeg ikke rigtig se, hvordan deres problemer ikke også skal afspejles i transkvinders problemer. Ja, her var det altså Justice Munin, og sammen med en gruppe feminister, hvor mange var transkønnet, så spærrede de simpelthen kvindehuset for de lesbiske feminister, altså de cis-kønnede lesbiske feminister, så de ikke kunne komme ind i kvindehuset. Og så sidder du nok og tænker, lykkedes det dem at spærre det her mødelokal? Og det gjorde det. Altså gruppen af lesbiske feminister blev aldrig lukket ind i kvindehuset, hvor de ellers havde booket det her mødelokale. Jeg ved ikke, hvad du siger til det, Ida. Jeg bliver lidt mere forvirret på et højere plan her. Helt ærligt. Jeg forstår ikke konflikten. Eller jo, jeg forstår det godt, men også alligevel ikke. Og jeg synes, det er jo bare, altså, det er svært at forholde sig til. Kvindehuset Goddersgade har altid været et hus for kvinder, og så pludselig har vi en kvindebevægelse, hvor der er flere og flere transkønnede, ja, og som jo hvor er man så gerne have mænd ind. Og det mener de jo ikke selv. Og jeg kan godt forstå, at den skulle komme på et tidspunkt, den her. Ja. Det skulle blive et problem på et tidspunkt. Der har sikkert også været førhen, men nu er der simpelthen blevet Det kan godt være, at jeg er fordomsfuld, men jeg har en lille smule svært ved at tage seriøst, simpelthen. Og det er lige så godt være ærligt at sige. Okay. Jamen, jamen det ved jeg ikke. Feel free. Men det er jo også et indblik i en verden, som nogle gange er det jo godt at få noget, man ikke helt forstår. Og så prøve. Der er jeg måske lidt fordomsfuld. Dette er Radio 24/7. De känner sig helt bekväma med detta. De tycker att det är en naturlig utveckling som vi ser också i andra kungahus runt om i Europa, inte minst i de nordiska länderna. De ser, så vitt jag kan bedöma, jag har ju talat med dem flera gånger, det som väldigt positivt att deras barns roll blir väldigt tydlig i det här avseendet. Ja, det här, det är den svenske Riksmarskal. Och han heter Fredrik Versal. Och han står på ett pressemöte igår och så säger han någon ting som sån lite, det säger man ju alltid, men det sätter lite Sverige på den anden ende i förhåll till sladder det här. För det han säger, det är att kungens barn, alltså det är dem där inte ska vara, vad heter så något, statsoverhuvud däruppe, det är ju Madeleine och prins Philip. Deras barn ska inte längre vara en del av det svenska kongehus, det har Carl Gustaf kongen beslutat. Og flere eksperter i det svenske medie har udtalt, at den her melding er uventet og kommer som en stor overraskelse. Og nu skal vi se, om vi kunne sige godmorgen til dig, Jakob Heine. Er du med os, Jakob? Det er jeg. Prøv lige at fortælle os det her. Altså, hvad betyder det, at Carl Gustafs børn, de to, som ikke skal overtage tronen, de ikke længere skal være en del af kongehuset? Hvad får det af konsekvenser for dem? Jamen altså, det får jo, altså man kan sige, det får den allerstørste konsekvens, kan man jo sige, er, at de ikke modtager den undersøgelse, som er kendt som apanage, altså årpenge. De kommer altså ikke til at være, de kommer altså ikke til at få en krone af den svenske stat, og derfor skal de jo så finde en anden måde at tjene til dagen og vejen på. Og det er ligesom det er ligesom det største, og det er jo, som du selv siger, kommet bag på svenskerne, fordi det kommer sådan lidt ud af det blå. Man kan sige, i Danmark, der har vi jo ligesom allerede taget den her debat, dog på en lidt anden måde, da dronning Margrethe oplyste, at de kongelige børn, altså prins, prinsesse Isabella, kronprinsens og kronprinsessens tvillinger ikke får apanage. Så på den måde, så har vi ligesom på en eller anden måde været det samme igennem i Danmark for nogle år siden. Og til lytterne, hvis man tænker, hvem er Jakob Heinel, som er så god til at fortælle om det her, så kan jeg jo sige, at du er jo journalist på Se og Hør, og derfor så er du jo fuldstændig inde i det her. Og det er jo helt rigtigt, som du siger, at tvillingerne der, som hedder Vincent og Josefine, det ville jeg ikke have kunne sagt, hvis jeg ikke havde stående et papir, men det gør de jo. De skal jo også i Danmark ikke have apanage, når de bliver gamle. Ja, og også prins Joachims fire børn, altså Nikolaj, Felix, Henrik og Athena, de kommer heller ikke til at modtage løn fra staten. Og Jakob Heinel Jensen, altså i Danmark, der har vi allerede haft denne her, eller dronningen har taget den her beslutning helt tilbage i 2016. Og det giver meget god mening, når nu at kongehuset, de får flere og flere børn, deres børn får børn. Hvorfor er det så uventet i de svenske medier? Altså hvorfor kommer det bag på nogle svenske eksperter, at prinsesse Madeleine og prins Carl Philips børn ikke længere skal modtage apanage? Men jeg tror, at man skal se det, fordi man ikke har haft den samtale. Altså i mange år i Danmark var det jo også, ganske utænkeligt, at man ikke ville få apanage. Altså vi smed jo rundt med apanagekronerne, så at sige. Selv da prins Joachim og grevinde Alexandra blev skilt, så synes man jo også, det var synd for grevinde Alexandra. Hun så lige pludselig ikke skulle understøtte sig staten, og så lavede man en helt ny post på finansloven og sørgede for, at grevinde Alexandra også fik sin apanage. Så man har jo haft sådan en lang tradition, både Danmark og Sverige, for at de royale rollinger får til dagen og vejen. Så det her, det er jo et opgør med det. Altså man kan sige, de tager den bare på et lidt senere tidspunkt i Sverige, og derfor kommer det måske mere bag på svenskerne. Jeg tror, da dronning Margrethe gik ind i den her i Danmark, der var man også i gang med en lang debat omkring apanage i det offentlige rum, som man jo ikke havde haft før. Man kan sige, sådan en beslutning, som krav en Alexanders apanage, den var der jo stor støtte til i befolkningen hele vejen fra 2004, da de blev skilt, lige indtil i starten af 2010'erne. Og der kammede den over. Det var ligesom fordi, at vi i Danmark på det tidspunkt tog den der debat. Hvad er det egentlig, vi får ud af de her appanagekroner. Og der tror jeg i den grad, at svenskerne i dag, og danskerne også, de vil gerne se, at de yder noget for de her penge, som de får. Der er mange, der er mange kongehus støtter på den anden side, der vil sige, at appanage ikke nødvendigvis er bundet op på, hvor meget du laver. Men der er altså klart kommet sådan en forventning i befolkningen om, at hvis du får appanage, så skal vi altså se på dig. Vi skal vide noget om dit liv. Vi skal se dig stå og klippe snore. Vi skal lave alt det, som for eksempel kronprinsparet gør lige nu nede i Paris. Mm. Og man kan sige, det er meget rart for prinsesse Madeleine og prins Carl Philips børn. De ved det så hurtigt som muligt, så de kan nå at få sådan nogle gode uddannelser og et rigtigt job. Men er det her ikke også, Jakob Heine Jensen, en eller anden måde at imødekomme kritik af kongehuset på? Bestemt. Fordi lige pludselig, når man tager den, så kan man jo, så åbner man jo op for, at i hvert fald, at man også hører den her ofte kritiske røst, der er fra republikanere i samfundet. Og på den måde, så får de jo en lille bid af det nu. Man kan sige, det sætter jo også de royale børn i nogle dilemmaer. Vi har selv set derhjemme med prins Nikolaj, for når du er kongelig, og du får appanage, så giver det hele ligesom sig selv. Men når du for eksempel tager sådan en som prins Nikolaj siger, nu er du ikke, du er stadigvæk medlem af kongehuset, sådan er det i Danmark, men du får ikke appanage, så de jobs, som du så kan gå ud og få, det er jo nogen, som på en eller anden måde skal være lidt finere end os andre. Altså, det er ganske fint, at prins Nikolaj, han tager en uddannelse på, Copenhagen Business School. Men altså, det er jo ikke helt det samme, det her med, at han er blevet model og flyver verden rundt og går modeshows på de bonede gulve. Så det sætter jo også på en eller anden måde de her royale børn i Sverige, ligesom prins Nikolaj, i en situation, hvor de er frie. De må i princippet gøre, hvad de vil. Men altså, der er også en eller anden form for der er også en bagtanke, ikke? Altså, du kan ikke bare hvad nu hvis en af de kongelige børn vil være stripper, ikke? Altså, det kan man jo ikke, så på en eller anden måde, så er de lidt mindre frie end andre mennesker. Tusind tak for den opklaring af, hvad der foregår i det svenske kongehus, Jakob Heine Jensen, der er journalist på Se og Hør. Og jeg lægger mærke til også, at de altså i fremtiden ikke skal tituleres deres kongelige højhed ud over appanagen, men så giver det jo dem så måske også mulighed for, ja, nogle lidt andre karriere. Bare ikke striber, hører vi. Nej, og de slipper nok heller ikke for sladder pressen. Skal vi ikke lige sige, hvor mange børn de så har? Altså, Madeleine, som vist nok bor i USA, hun har en, der hedder Leonora på 5, en Nicolas på 4 og en Adriane på 1 år. Så er der prins Carl Philip, lillebroren, han har en Alexander på 3 og en Gabriel på 2, som altså nu slipper for at blive tituleret deres kongelige højhed. Dette er Radio 24/7. Og godmorgen til dig, Christine Madsen. Tak. Du er klimaekspert i DMI, og i takt med, at klodens temperaturer de stiger, så kommer Danmarks vejrudsigter i slutningen af det her århundrede jo også til at se noget anderledes ud, end de gør i dag. Og I har lavet sådan et nyt såkaldt klimaatlas, som man altså kan sådan gå på opdagelse i, hvordan bliver vejret i min by om 100 år. Og som jeg har forstået det rigtigt, så opererer I med to scenarier. Altså det ene, hvis verdens lande holder, hvad de har lovet i Paris-aftalen, og det andet, hvis de ikke gør. Så, altså er der to forskellige kort med de to scenarier? Ja, der er to forskellige kort. Man kan vælge mellem det ene og det andet. Skal vi så ikke starte med, hvordan vejret kommer til at være i Danmark om 100 år, hvis altså landene overholder Paris-aftalen? Mm. Jo. Ja, så du kan bare tage og skrue tiden frem oktober 2119? Ja, nu er det jo sådan, at vejret kommer jo også til at skifte fra dag til dag i fremtiden. Og det kan vi ikke sige så meget om. Men vi kan sige, at nedenunder de variationer, der er i vejret, så vil temperaturen være steget som udgangspunkt. Og i det lave klimas, eller det mellemklimascenarie, som vi taler om, hvis verdens lande holder det, de har lovet, så vil temperaturen være steget med cirka 2 grader. Det vi kommer med her, det er, at ud på kommunebasis rundt i hele Danmark, kan hver enkelt kommune gå ind og se, hvad temperaturstigningen lige præcis er i deres kommune. Man kan også gå ind og se, hvor meget kommer det til at regne, og hvordan står vandstanden ude ved havet. Og det kan man gøre for hver enkelt sted rundt i Danmark. Okay, og 2 grader, det er jo ikke så meget. Det kan man sige, det er ikke så meget, men det er jo, man skal jo lægge det til det, der allerede er. Og 2 grader er faktisk en del, når man begynder at snakke om, at hele gennemsnitsklimaet har ændret sig 2 grader. Det er ikke bare en enkelt dag, der lige er 2 grader varmere, men det er det hele, der er blevet 2 grader varmere. Fortæl om konsekvenserne ved det. Jamen det betyder for eksempel, at havene også er blevet varmere, og dermed vil stå højere. Hvis vi holder det her mellemklimascenarie, hvor alle overholder det, de har lovet til Paris-aftalen, så vil havene stige sådan jævnt derudad, mens hvis vi er over i det høje klimascenarie, så vil det gå hurtigere og hurtigere med, at havet stiger. Okay, og hvordan kommer det for eksempel til at påvirke landbruget? Jamen, altså, det vi kommer med her, det er tal for, hvor meget temperaturen stiger, og hvor meget regn, der kommer. Og de ting vil påvirke landbruget. Det vil blive vådere om vinteren, det vil blive tørrere om sommeren. Og især i det høje klimascenarie vil der komme flere skybrud om sommeren. Så det vil blive lidt mere, som vi kender det i Sydeuropa. Og jo mere vi ændrer på klimaet, jo mere vil det gå i den retning. For landbruget kan det være sådan, at markerne er våde, når de skal ud og plante om foråret, og så når planterne skal til at vokse, så er det tørt, undtagen når det regner rigtig kraftigt. Jeg kan sige, at jeg lige prøvede at gå ind på det nu, og så zoomede ind her på København, hvor vi er. Og det ser ud som om, at vi faktisk i oktober, eller i efterår her, oktober måned, vil få 11% mere regn, end, det kan man se, 11% mere regn, end vi får lige nu. Og det er mellemscenariet? Ja. Og hvis du så kigger på det her skrækscenarie, altså hvordan vil gennemsnitstemperaturen hen over året så være i slutningen af århundredet, hvis at man ikke overholder klimaaftalen, så er vi helt op på en temperaturstigning på 3,6 grader. Ja. Og hvad for nogle konsekvenser er der her? Altså du siger, vandet stiger selvfølgelig hurtigere, mere regn. Er der andre konsekvenser, hvis vi kigger på fiskeri, mennesker i byer osv.? Jamen, det vil have konsekvenser hele vejen rundt i vores samfund. Man kan sige, det er, du kalder det skrækscenariet, men det er faktisk bare, hvis vi fortsætter derudad som nu med at udlede CO2, så er det vores bedste bud på, hvad temperaturstigningen kommer til at blive. Og 3,6 grader igen, det lyder ikke umiddelbart af så meget, men det er faktisk rigtig meget, fordi der er mange ting, der vil have svært ved at følge med til de her ændringer. Det svarer til, at vi tager det danske klima og skal lige importere alle planter og dyr og det hele fra Sydeuropa, i løbet af ganske kort tid i forhold til, hvor hurtigt sådan nogle ting plejer at flytte sig. Der vil være ting, der er svært ved at følge med. Nu hørte vi lige en klimaaktivist, som vel nok er en af sådan, de mere ekstreme, ikke? Der er med det her Extinction Rebellion i Berlin, har spærret vejene. Han hed Jørgen og var fra Norge. Og han havde den overbevisning, at alle verdens byer ville ligge fuldstændig øde om 50 år. Hvad siger du til det som klimaekspert i DMI, Christine Madsen? Det er måske ikke helt sådan, jeg ser det, men jeg ser, at det gør en virkelig stor forskel, om CO2-udledningen bliver reduceret eller ej. Det man kan sige, det er, at hvis vi får bremset udledningen af CO2, og faktisk måske endda kunne holde det 2-graders mål, som FN jo også taler om, så vil konsekvenserne af klimaforandringerne blive mindre, end hvis vi bare fortsætter derudad som nu. Hvad jeres, har I et politisk formål med at lave det her kort? Nej, fra DMI der er vi ikke politiske. Vi er en myndighed, som har til formål at skulle ud og rådgive kommuner og andre, der skal ud og klimatilpasse. Fordi selvom vi reducerer udledningerne af CO2, så vil det være nødvendigt at klimatilpasse. I er simpelthen ikke overbevist om, at I kan forudsige det der? Altså, jeg ved godt, I har nogle gode data og sådan noget, ikke? Men der kan ske så mange ting på 100 år. Det kan være, om 20 år tager politikerne sig sammen eller et eller andet og gør noget drastisk. Ja. Hvordan vil du overbevise mig om, at det her egentlig, altså man, det er sådan, man kan gå helt ned på sit eget område og se, hvordan vejret vil være om 100 år? Jeg tror helt ærligt ikke på det. Du har fuldstændig ret. Det er ikke nemt at skulle lave den her type forudsigelser. Det vi gør, det er jo, for det første så antager vi, hvordan CO2-udledningerne vil være. Så det svarer på dit første spørgsmål. Vi siger ikke, at det bliver på en bestemt måde. Vi giver to forskellige eksempler. Så hvis vi følger et af de to spor, så kører vi i den retning. Det andet, vi gør, det er, at vi har jo usikkerhed på de her tal. Så hvis man går ind i klimaatlasset, så får man et tal, der er det bedste bud, og så får man en usikkerhedsmargen, som jo er en måde at forholde sig til, at jo, vi skal træffe beslutninger under usikkerhed. Men det er måske bedre at træffe beslutninger under usikkerhed, end slet ikke at træffe nogle beslutninger. Så man er skolebarn og går ind og kigger på det der atlas, så skal man altså ikke nødvendigvis gå i panik. Man skal vide, der er to scenarier, og måske endda flere scenarier. Ja. Alright. Okay, så kan man jo bare zoome ind på sin egen by inde på DMI.dk. Du skal have mange tak, fordi du kom, Christine Madsen. Velbekomme. Klimaekspert i DMI. Og så er klokken jo snart 7, Knud. Ja. Hvad skal vi i næste time? Jamen, vi skal jo blandt andet høre om statsministeren, som vil ændre måske grænsen for, hvornår man er fattig i Danmark. Det er jo altid noget, der kan sætte sinden i kog. Vi skal også tale lidt mere om Tyrkiet og kurderne. Hvad betyder det, at Trump har flyttet nogle militære styrker fra det nordøstlige Syrien? Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. I told President Erdogan, it's going to be your responsibility. Now, really, who's responsible? It's really Russia, it's Turkey, it's Iran, it's Iraq, and it's Syria, and anybody else in the neighborhood. Ja, med de her ord har Donald Trump sluppet kræfter fri i Mellemøsten, som vi skal resten af morgenen diskutere, Ida, fordi nogle gange tænker man, de her mellemøsthistorier, hvad er egentlig, er det noget, der sker lige nu, hvad er perspektivet, man er sådan lidt i tvivl. Det her, det er vigtigt. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, og vi diskuterer det hele morgenen. Og det var faktisk på et pressemøde i natdansk tid mellem altså den japanske ambassadør og så Donald Trump, hvor at han svarede på spørgsmål om beslutningen om at trække amerikanske tropper ud af det nordøstlige Syrien. Og beslutningen kommer altså efter, at Tyrkiet søndag meddelte, at man vil skabe en sikkerhedszone i det nordlige Syrien for at bekæmpe terrorister. Og der hører vi altså Trump her forklare, at han taler i telefon med Erdogan. Ja. Og så trækker han dem altså ud. Og Trump forsvarede beslutningen med, at USA ikke længere vil deltage i endeløse krige. Det har han jo sådan set sagt, også under valgkampen. Han har lovet det amerikanske folk at bringe amerikanske tropper hjem. We want to bring our troops back home. And I got elected on that. If you go back and look at our speeches, I would say we want to bring our troops back home from these endless wars. And we're like a police force over there. We're policing. We're not fighting, we're policing. And we're going to be watching Turkey, and we hope that them and all of the other countries, or some of the other countries, including the European Union, goes in and does whatever they're supposed to do with these captured ISIS fighters and families. Ja, og kodeordet her, Ida, er jo policing. We're policing. Og det er jo rigtigt. Trumps styrker, de står som politibetjente mellem på den ene side Erdogan og Tyrkiet, og så deres ærkefjende, kurderne, som jo har været vores allierede, også Danmarks allierede, i kampen mod Islamisk Stat. De har siddet på området, nu har han talt i telefon med Erdogan, nu får Erdogan lov til at gå ind over grænsen, og så er spørgsmålet, hvad kommer der til at ske? Vil der komme etnisk udrensning? Det er der nogen, der frygter. Vil der komme krig? Og hvad med de 70.000 mennesker, som sidder fanget derovre? Nogle af dem tidligere IS-krigere, op til 10.000 af dem. Hvad vil der ske med dem? Det er der ingen, der rigtig, det er der ingen, der rigtig ved. Ja, fordi det er kurderne, som har de her fængsler. Vi talte faktisk om dem så sent som i går. CBS News har været inde og filme de her fængsler, hvor der sidder 10.000 tidligere islamisk statkrigere. Det er i hvert fald det, man formoder, at de er. De sidder her. Mange af dem er sårede. Man ved jo ikke, om de stadig er dybt radikaliseret. De har ikke været for en domstol. De lande, de kommer fra, mange af dem er jo udenlandske. Jamen, de vil ikke have noget med dem at gøre. Altså, Danmark selv vil jo have ikke specielt meget lyst til at tage de her radikaliserede mænd hjem. Og så er der også de her kæmpe lejre, blandt andet har vi talt om Al-Hol-lejren. Mm-hmm. Vi ved, der er danske kvinder og børn, som sidder i den her lejr, som du siger, altså 70.000 islamisk stat fanger er der i de her. Kurderne bestyrer det lige nu, altså med nød og næppe, kan man også sige. Ja. Der har også været fangeoprør i de her fængsler. Så kurderne, de formår lige at holde sammen på de her islamisk stat-krigere, de her fangelejre. Men hvis nu de pludselig bliver angrebet af Tyrkiet og Erdogan, så er det jo ikke sikkert, at de kan opretholde de her fangelejre. Mere. Og hvad skal der så ske med alle de her radikaliserede mennesker? Og der siger kritikerne jo, jamen Tyrkiet har gang på gang vist, at de sådan set ikke har noget imod at slippe IS-krigere fri. Det har de jo gjort. De har sluppet dem fri, fordi det er jo ikke dem, de nødvendigvis kæmper imod i Tyrkiet. Det er jo snarere kurderne, som er deres ærkefjende. Og derfor har man jo flere gange simpelthen sluppet IS-krigere på fri fod. Blandt andet den danske top-terrorist Basil Hassan, som altså jo er den formodede gerningsmand til attentatangrebet på Lars Hedegaard. Han har været fanget af tyrkerne, han blev sat på fri fod, og er jo senere været deltaget i toppen af IS, som formodet droneekspert. Så de har jo flere gange vist, at de sådan set er villige til at slippe IS-folk løs, siger kritikerne. Og vil Assad russerne så tillade det? Ja. Eller vil de så også gå ind og blande sig? Og skal Danmark og andre NATO-allierede så simpelthen sanktionere Tyrkiet, hvis det er, at de griber ind i det her område? Og så har vi balladen, fordi at vi er jo allieret med Tyrkiet i NATO, men kurderne har været allieret med os i kampen mod Islamisk Stat. Så det er sådan set to NATO, en NATO-allieret og et NATO-land, der nu ser ud som om, at de er ved at gå i konflikt med hinanden. Og vi har ikke, det er ikke sikkert, at de danske myndigheder har lyst til at sanktionere Tyrkiet, fordi vi har en aftale, de holder tilbage, de holder mange af de flygtninge tilbage. 3 millioner. Som mange i EU ikke ønsker at have ind. Du sidder med et tweet fra Trump. Ja, fordi han har jo forsikret, bare roligt, der sker ikke noget. Jeg har talt i telefon med Erdogan, siger han. I have stated strongly, and just to reassure... If Turkey does anything that in my great and unmatched wisdom, det skriver han altså, at er det hans egen wisdom, that I consider to be off limits, I will totally destroy the economy of Turkey. Han siger altså, hvis tyrkerne de finder på at slippe de her mennesker løs eller gøre noget, så vil han smadre den tyrkiske økonomi, siger Trump. Det har han skrevet i tweet. Så derfor kan vi jo være rolige. Men altså, Ida... Vi sidder og taler om det her, men vi skal jo også have nogle eksperter på senere i timen til ligesom at give deres bud på, hvad betyder det her? Vi skal tale med Mikkel Storm Jensen. Han er major, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og han skal ligesom udlægge det her for os. Betyder det her en eventuel krig mellem Tyrkiet og så kurderne i det nordlige Syrien? Dette er Radio 24/7. Jeg havde slet ikke forventet, at der ville være så mange her. Det er rigtig, rigtig... omfattende. Det har på en eller anden måde været godt organiseret, på trods af, at det ikke er blevet organiseret af en bestemt person, men af mange på samme tid. Og nu er vi så altså mødtes her, og skal sætte os ned i nogle cirkler og blokere sådan en stor hovedvej her. Ja, det her det er den danske aktivist Ulrik, som er i Berlin, og Extinction Rebellion, den her klimabevægelse, har blokeret veje og lavet ulovlige protester, ikke bare i Berlin, men i hele verden. Der er flere, der er blevet anholdt. Og reporter Rasmus Svaneborg, du følger protesterne og er til stede i Berlin. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvordan er de ulovlige protester i Berlin, som du har set forløbet? Ja, altså det foregår over hele verden det her, hvor der er aktivister, der tager ulovlige midler i brug for at sætte fokus på klimaet. Og de danske og nordiske er så taget til Berlin for at deltage her. Og jeg mødtes og fulgtes med klimaaktivisten Ulrik, som vi hørte her. Vi mødtes kl. 02.45 i den store park, Tiergarten Park, hvor man så blev delt ud i små aktionsgrupper, alle aktivisterne, jeg har fulgt med. Og så for ikke at blive opdaget af politiet, inden aktionerne gik i gang, så spattes de her små aktionsgrupper på 7-8 mand ud gennem byen, ud gennem parker, hvor de så sne sig i buske og gyder, for så at komme uset hen til deres destinationer. Og for vores grupper var det så... eller de grupper, jeg fulgte, var det så den her enorme firesporede rundkørsel, Großer Stern, som ligger i det centrale Berlin, en stor sejrsøjle, som både er et ikonisk monument for Berlin, men som også er en enormt travl færdselsår, hvor der altså er tusindvis af bilister i minuttet, næsten, der kører igennem. Og da vi så kom frem til det der i fire om natten, der satte alle demonstranterne sig simpelthen ned på vejen. Hundredvis af demonstranter satte sig på vejen og blokerede for bilerne. På den måde så fik de lukket en af de helt centrale færdselsårer i Berlin af og generede morgentrafikken og skabte opmærksomhed for tusindvis af morgenbilister i Berlin. Og nogenlunde samme scenarie skete på den anden centrale plads, Potsdamerplatz, hvor en lovlig demonstration udviklede sig til at være en blokade af vejen også. Så man har altså forsøgt bevidst at genere trafikken, morgentrafikken, for at skabe opmærksomhed. Og Extinction Rebellion, de er jo blandt andet kendt herhjemme for at blokere McDonald's på Frederiksberg, og bevægelsen kræver, at CO2-udledningen reduceres med 100% allerede i 2025. Rasmus Svaneborg, hvordan reagerede tyskerne, altså de tyske bilister, på, at der pludselig sad aktivister på vejen og blokerede deres vej til arbejde? Jamen, jeg stod også i en periode og kiggede på bilisterne, som kunne køre op mod blokaderne og så ikke komme videre. Nogle reagerer med at gas helt vildt op på vej hen mod bilisterne for at true dem, og så dreje af lige inden da. Og så var der andre, der sad og råbte og slog i brættet, og så var der nogen, jeg fik faktisk stukket mikrofonen ind af vinduet til en enkelt, som sagde, at han synes, det var helt fint, det er i orden at demonstrere, og så vendte han rundt og kørte videre igen. Så der har været sådan lidt både gassen op og så forståelse. Og det, man jo tænker lidt på, det er, altså, hvad er det egentlig, de vil, udover at de blokerer en McDonald's og nogle veje og sådan noget? Det, de jo kræver, hvis man kigger lidt på det, det er jo, at CO2-udledningen reduceres med 100%. Altså, al CO2-udledning skal stoppe allerede i 2025, det vil sige om, ja, 5 år, cirka, ikke? 5-6 år. Og det er jo markant mere, end hvad Danmark og alle andre lande lægger op til. Og derfor har vi spurgt Jørgen E. Olesen, eller det var også dig, der har spurgt om Svanborg. Han er klimaforsker og professor ved Aarhus Universitet, og ligesom bare spurgt, er det på en eller anden måde muligt at opnå det her? Og Jørgen E. Olesen, han siger, at demonstranternes reduktionsmål er umuligt, medmindre vi nedlægger al vores transport og simpelthen ja, begynder at fryse om vinteren. Lad os lige prøve at høre ham. Jeg synes faktisk, de skyder sig i begge fødder og overhovedet samtidig. Altså det her, det er jo en umulighed. Altså jeg synes, det vi har brug for at komme på banen med noget, der har en gang i virkeligheden, ikke? Og det, jeg synes, det er en ærlig sag, at man gerne vil være ambitiøs, men det skal jo også være noget, der ligesom rammer jordkloden og ikke et eller andet sted på morgenen. Ja, og hvad siger de så selv til det? Hvad har de egentlig af idéer til, hvordan man reducerer med 100% på 5 år, og hvad det kommer til at betyde? Det spurgte du Ulrik om, demonstranten dernede ved Extinction Rebellion i Berlin. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde. Jeg ser sådan noget som, at man lægger en afgift på kød, og jeg ser sådan noget som, at man lægger en afgift på flyrejser, som værende to af de hovedparametre, man kan skrue på. Og ellers så handler det om at have en eller anden teknisk indsigt i, hvordan man kan lave en grøn omstilling i industrien, og hvordan man kan lave grøn omstilling andre steder, og det er jeg desværre ikke ekspert til at svare på. Prøv lige at pille den der fra hinanden, ikke, Ida? Altså, han siger afgift på fly. Det vil jo sige, at man så skal betale noget mere for at flyve. Så vil det altså stadigvæk være fly. Fly udleder CO2, så medmindre vi inden 5 år har 100% elektriske fly, så vil det der da i hvert fald ikke gøre, at vi sådan 100% kan nå det der mål. Nej, altså hvis jeg lige siger til Ulriks forsvar, så får han også sagt det sidst, at det er nogle eksperter, der skal vurdere det. Okay, for det ved den bliver lige skudt til hjørne til nogle eksperter. Rasmus Svaneborg, kan vi lige vende tilbage til scenen der ved Grosser Stern, den der kæmpe rundkørsel i morgentrafikken. Du siger, der var nogle af bilisterne, som bare reagerede ved at køre den anden vej. Var der nogle optøj, nogle anholdelser, nogen, der synes det var pisseirriterende? Der var faktisk ret godt styr på det, også fordi, at da blokaden den blev sat i værk, så beskyttede politiet egentlig blokaden i starten og sørgede for at omdirigere trafikken, således at det ikke blev dobbelt kaos, hvor der dels var kaos, fordi at trafikken blev blokeret af demonstranterne, men også fordi, at bilisterne ikke respekterede det. Så politiet valgte egentlig at være med til at dirigere trafikken videre. Og der, hvor anholdelserne så er kommet i spil, det var i løbet af den her nat her, og i løbet af natten her, så har flere at demonstranterne på Potsdamerplads, det andet sted, hvor jeg ikke var, der er de blevet ført væk af politiet, fordi de havde sat sig på vejen. Men ellers så foregik blokaden egentlig i meget god ro og orden på Grosser Stern her, og det udviklede sig egentlig til at mest af alt blive en gadefest med musik og dans i løbet af dagen, og så en konstant mistanke om, at politiet ville komme lige om lidt at rydde dem, men det skete dog ikke endnu. Okay, Svaneborg, her til sidst, hvad så med andre steder i verden? Altså, der var jo også demonstrationer i London, Amsterdam og så videre. Hvor var der ligesom, hvor gik det sådan bølgerne højst, hvad angår anholdelser og optøjer? Jamen, altså særligt i London, der er bølgerne gået højt, hvor der over 150 er blevet anholdt, og de har derover brugt de samme metoder, som blokader af veje, ikke? Og det er så det områderne, altså Westminster, Trafalgar Square, regerings- og det royale område i London, hvor demonstranterne havde lagt sig på gaden, tæppet deres hænder sammen og kørt store statuer ud på gaden for at blokere. Der er blevet skrevet til mange anholdelser der. Svaneborg, jeg ved godt, vi sagde sidste spørgsmål. Amsterdam, hvor... ja, ja. Men jeg kan ikke lade være med... Nej, undskyld, du lige vil fortælle, hvad der skete i Amsterdam. Jeg skal holde min mund. Nå, det var det, Det var nu også bare, at der var over 100, der blev anholdt, fordi de havde lavet en camp, de havde kamperet på den store vej foran det hollandske nationalmuseum. Ikke? Og sådan der billedet i alle store byer verden over, stort set. Faktisk snart også i New Delhi i Indien. Nå, og ja, og du er jo så i Berlin. Og prøv lige at fortælle mig, bare for jeg får altså de der Extinction Rebellion. Du ved, når jeg lukker øjnene, så har jeg ikke bare lige sådan et billede på nethinden, hvem de er. Er det sådan sortklædte venstre radikale, eller det almindelige klimabekymrede mennesker? Eller prøv lige at fortælle lidt om, hvordan ser de ud, de her mennesker? Jamen, det vil ikke være en grov generalisering at sige. Det er faktisk meget fair at sige, at det er flippet med venstreorienteret mennesker, flippet mennesker med rod i det venstreorienterede miljø. Men samtidig så er det ikke den klassiske voldsparate autonome, som man har set for optøjer i de københavnske gader. Den her bevægelse har et enormt og udtalt fokus på ikke voldelige protester. Det er absolut mest indgribende, de vil gøre over for politiet, det er ikke at røre sig selv, ikke at flytte sig selv, at blive siddende på gaden. Så det er sådan en hippie-flippet aktivistisk bevægelse, som vil gøre utrolig meget og kæmpe utrolig meget for demonstrationer, for klimaets sag, og som har radikale mål, som vi har hørt, men som altså har som et helt overordnet kodex, at man ikke skal lægge hånd på et andet menneske. De kæmper for liv, siger det, derfor vil de aldrig nogensinde skade et andet liv ved at være voldelige demonstranter. De vil maksimalt bare lægge sig fast og være passive. Tak for det, Rasmus Svaneborg. Med direkte fra Berlin, så skal vi måske lige sige, som man ved det, at den danske regering jo har som mål at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030. Og den reduktion er jo en reduktion i forhold til niveauet i 1990, og det er jo faktisk det samme som Extinction Rebellion, det er jo også i forhold til 1990-niveauet, men de ønsker jo så bare en 100% reduktion i forhold til 90-niveauet, og det gør de jo så allerede om 5 år. Mm. Så noget mere radikalt, end hvad den danske regering lægger op til. Hans har skrevet ind, altså man kan jo forestille sig, hvordan vil jeg selv reagere, hvis jeg er på vej på arbejde, og så pludselig er der bare flere aktivister, der er bundet med tape til hinanden ude på vejen, og Hans han skriver ind: idiot, kan de for helvede ikke finde på en anden, at genere os almindelige mennesker. Jeg vil blive mega, mega sur. Niels Peder, han synes, det er lidt sjovt, at de her ægte klimarebeller, de peger på afgifter som en løsning på klimakrisen. Meget revolutionært, skriver Niels Peder ind fra København. Og det var også lidt det, du påpegede, Knud, ikke? At det virker sådan lidt som at slå mennesker af helvede, hvad man siger. Altså, ja. At lidt afgifter på kød og fly var det, ikke? Jo afgifter på kød og fly. Ja, man må gerne deltage i det her. Det skal ikke kun være Hans og Niels, der skriver ind. Man må godt rigtig gerne skrive ind til os, fordi det er jo noget, vi ser i byer, som Svaneborg også siger, i London, i Amsterdam. Det breder sig, det her, ikke? Og skolebørnene strækker også. Man må godt skrive ind, hvad man synes. 42 600 24 7. Ole skriver: jeg forstår ikke helt, hvordan det at tvinge bilister til at holde i tomgang skulle gøre noget godt for miljøet. Nej, det kan man også sige. Må det ske af mening, at de skal tænke sig om at tage bussen en anden gang? Jeg ved det. Nej, altså, jeg kan sige til Ole, at det, at de har blokeret den her rundkørsel, har i hvert fald gjort, at vi har siddet her i Danmark og talt om det nu i et kvarter. Dette er Radio 24/7. Vi overlader lige ordet til statsministeren. Vi kommer til i den her valgperiode at diskutere en fattigdomsgrænse. Jeg vil ønske, at vi kan få en fattigdomsgrænse, der faktisk afspejler reel fattigdom. Og vil gerne her i dag anholde det, som flere bruger som et argument, nemlig den såkaldte fattigdomsgrænse fra AE. Der er ikke nogen, der har besluttet den. Og det vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved. Fordi følger man de tal, så er en børnefamilie af 2 voksne og 2 børn fattige, når indkomsten i løbet af et år, den disponible, altså efter skat, er på omkring, eller godt, 250.000 kroner. Er det fattigdom? Det mener jeg faktisk ikke, det er. Ja, altså, statsministeren her lægger jo op til, at vi skal sænke fattigdomsgrænsen. Ja. Så der altså i hvert fald ifølge statistikken vil være færre fattige, og både S og støttepartierne har sagt, at de jo vil mindske eller helt fjerne fattigdom blandt danske børn, og Mette Frederiksen er jo også børnenes statsminister. Spørgsmålet er, om de kan blive enige om, hvornår man er fattig, altså hvordan definerer man egentlig fattigdom i Danmark. Sidste gang Danmark havde en fattigdomsgrænse, det var under Helle Thorning-Schmidts regering. Der skulle man have en indkomst på under halvdelen af medianindkomsten, og skulle man ikke have en formue over en vis grænse stående på en eller anden konto. Og det er den grænse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd stadig bruger.

Nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Storbritanniens premierminister Boris Johnson ventes i dag på ny at ville suspendere parlamentet. Sidst han forsøgte, gik det ikke. Parlamentarikerne råbte op om et attentat på den lovgivende forsamling og et forsøg på egenhændigt at gennemføre Brexit, og den britiske højesteret underkendte beslutningen. Men denne gang skulle det være efter bogen, når han vendte sig bede dronning Elizabeth om godkendelse til at suspendere parlamentet frem til 14. oktober. Det gør han for at slutte parlamentssamlingen forud for præsentationen af regeringens lovkatalog, der per tradition fremsættes af dronningen i en tale. USA har trukket omkring 50 soldater fra det nordlige Syrien og indsat dem andre steder i det krigshærgede land. Præsident Donald Trump er blevet stærkt kritiseret for sin beslutning. Det skyldes, at en amerikansk tilbagetrækning kan åbne op for en tyrkisk offensiv mod kurdiske styrker i grænselandet. Men hvis det sker, truer Trump tyrkerne med økonomiske sanktioner. I have told Turkey that if they do anything outside of what we would think is humane, they could suffer the wrath of an extremely decimated economy. Kurderne, som har været USA's allierede i kampen mod Islamisk Stat, føler sig svigtet af USA, fortæller journalist med speciale i Tyrkiet, Kurdistan og Islamisk Stat, Dennis Serinci. På Syriens demokratiske styrker, dem som er den her kurdisk anførte militær styrke, der har nedkæmpet IS, de har brugt betegnelsen at blive dolket i ryggen efter USA's melding. Enhedslisten vil nu bede sundhedsministeren om at sætte mere fart på en handlingsplan, som kan nedbringe sagsbehandlingstiden i styrelsen for patientklager. Efter at styrelsen blev udflyttet fra København til Aarhus, har klagesagerne hobet sig op. Borgere, der klager over sygehuse, må i snit vente 14,5 måneder på en afgørelse. Og det er næsten et halvt år længere, end hvad styrelsen selv har som mål, skriver Politikken. Det er jo dybt, dybt utilfredsstillende. Det er jo folk, der klager over en mulig fejlbehandling i sundhedsvæsenet. Og det er klart, at de skal ikke gå og vente i så lang tid på at få afgjort deres klage. Siger Enhedslisten sundhedsordfører Peter Velblund. Efter udflytningen af styrelsen sagde næsten alle de ansatte op, og det er ifølge styrelsen for patientklager årsagen til sagspuklen. Regeringen er i gang med at lave en handlingsplan på området. Den vil Enhedslisten have sundhedsminister Magnus Heunicke til at speede op. Og så må vi se på, hvad der er brug for af ressourcer til at sikre, at vi kan få nedbragt både sagsbehandlingstiden og sagspuklen. Og et kig på vejret. Først skyde med regn, men i løbet af dagen klarer det op vestfra med nogen sol og enkelte byer mellem 11 og 15 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Kasper Ibsen Bæk. Godmorgen. Du er global kommunikationsdirektør i Arla Foods. Ja, det er en farlig fin titel. Det er korrekt, det er. Ja, det er du. Og grunden til, at vi har ringet til dig, det er, at vi skal diskutere, om madvarer skal mærkes med klimaaftryk. Fødevareminister Mogens Jensen, han har været ude at sige, at han vil gøre det nemmere for danskere at vælge bæredygtige og klimavenlige fødevarer. Han siger citat: "Vi politikere skal sørge for, at danskernes vilje til at spise mere bæredygtigt bliver fulgt op af bedre oplysning om bæredygtig mad og måltider." Og det siger han jo efter, der har været en undersøgelse fra YouGov, som viser, at omkring halvdelen af danskerne oplever, at de ikke ved nok om, hvordan man træffer bæredygtige valg, når man står ude ved køledisken. Ja, og så kunne man altså se en stor annonce i weekenden i nogle af dagbladene. En stor reklame på Nørreport i København. Det kan være, der også er i andre byer rundt om i landet, det ved jeg ikke. Men det var fra virksomheden Oatly, der er begyndt at klimamærke havremælksprodukter. Og de opfordrer altså andre virksomheder til også at gøre det. Kasper Ibsen Bæk, hvordan står det til hos Arla? Vil I også begynde at klimamærke jeres produkter? Nej, det har vi bestemt ikke nogen planer om. Af den årsag, at vi synes, at en klimamærkning som på fødevare, som udelukkende fokuserer på CO2, er en lidt for simpel måde at se fødevare og klimapåvirkning på. Det er lidt ligesom at holde en klap op for øjet, og ikke se på totaliteten, at hvorfor er det, man spiser fødevarer, og hvad skal fødevarer gøre for både for krop og for klima. Men hvad med, hvis nu man tager altså en liter komælk fra Arla, og så en sådan en liter havremælk fra Oatly, så kunne forbrugeren ligesom kigge på de to og se, jamen, hvad har egentlig udledt mest CO2 og sammenligne de to produkter? Hvorfor er det ikke en god idé at gøre? Jamen, vi synes, det bliver lidt ensidigt. Det er jo korrekt, at for eksempel en havredrik kan have et mindre CO2-aftryk end en komælk. Men nu er det jo engang sådan, at når man spiser fødevarer, så er den primære funktion, det er jo at få noget ernæring i kroppen. Så hvis man endelig skal lave en klimamærkning, så synes vi, at det giver god mening at lave en mærkningsordning, som kigger ikke kun på CO2-delen, men sammenholder det med den ernæring, som man nu får ved hjælp af den her fødevare. Og hvis man gør det, så bliver billedet en lille smule anderledes. Det er korrekt, at havdrikken den har måske en tredjedel af den direkte CO2-påvirkning. Men hvis vi kigger på ernæringsprofilen, altså kigger på den ernæring, man får gennem komælk versus det, man får på en blandedrik eller andet, så er billedet faktisk helt omvendt. At det vil sige, hvis man kigger på ernæring per CO2, så ligger en traditionel komælk langt lavere end f.eks. en havredrik. Så jeg tror, man kommer til at forvirre forbrugeren mere ved en ensidig CO2-mærkning, end blot hvis man laver en mærkningsorden, hvor man kigger lidt bredt og på den funktion, som fødevaren grundlæggende har. Og vi har faktisk talt med den grønne tænketank Concito, og der siger programleder af fødevareprogrammet Michael Minter, at man ikke kan samle næringsindhold og klimaaftryk i et enkelt mærke. Vi har jo allerede næringsindholdet angivet på både mælk, men også havredrik for den sags skyld. Altså, der er en lang liste med indholdet af fedt og kalorier og kulhydrat og protein osv. Så vi har jo allerede ernæringsindholdet på kartonerne, mens vi mangler oplysninger om klimaaftrykket. Men det vil ikke være muligt at angive det med et enkelt tal. For det første vil du have en udfordring med at samle alle næringsstoffer i et enkelt tal og give det en af de. Når du så derudover skulle lægge det sammen med et tal for klimaaftrykket og give det en enkelt entydig værdi, så bliver det jo virkelig komplekst og svært at gøre meningsfuldt. Og der kom Aarhus Universitet og DTU i deres analyse frem til, at det nok ikke er vejen frem. Okay, så vi hører her fra Concito, der refererer til Aarhus Universitet, at det bliver simpelthen for besværligt, det er for komplekst, hvis man skulle samle det til et mærke. Man kan altså simpelthen ikke putte både næringsindhold sammen med klima, men man kan jo allerede se næringsindholdet på produkterne, altså man kan se, hvor meget fedt og kulhydrater der er i. Jamen, jeg er faktisk ikke helt enig med Michael Minter her, fordi der findes faktisk nogle projekter, det er både Holland og Frankrig, hvor man kigger på et langt bredere bæredygtighedsbegreb, inklusive klima og ernæring i samme mærke. Så der findes løsninger på det. Jeg tror jo, det han siger, det er jo, at det er komplekst. Det er lige så komplekst, som at beregne den ensidige CO2 påvirkning på den enkelte fødevare, som det er at se på den totaliteten, både det vil sige ernæring versus klimapåvirkning. Men jeg synes jo bare, det er jo gode nyheder, hvis der er en løsning. Vil I så benytte jer den? Ja, vi vil helt klart støtte, hvis vi finder i fællesskab fødevarebranchen og aktørerne, hvis det er osv., finder en god løsning, som i sidste ende hjælper forbrugerne til at træffe det rigtige valg i køledisken, så lad os kigge på det. Det støtter vi da. Men jeg tror bare ikke, man skal, ligesom Michael Minter, skal underkende den kompleksitet, der ligger i det her. Og man kan sige, at klimamærke eller ej, så har vi for eksempel i Arla jo arbejdet med klimareduktion i mange, mange år, uden et klimamærke på vores produkter. Altså, vi har reduceret vores CO2-udledning siden 1990 med 24%, og har sat et mål frem mod 2030-2050 om at reducere yderligere dels 30% 2030 og klimaneutralt 2050. Så man kan sige, at der er jo en klimarevolution i gang allerede i landbruget, og specielt også hos os i Arla, som vi synes går rigtig, rigtig godt, og som vi er meget stolte af, selvom vi ikke har et klimamærke på vores produkter. Og det er klart, Kasper, man kan ikke lade med at tænke. Altså, nu har vi sådan en havremælk her, der altså simpelthen udleder en tredjedel CO2 end en liter mælk fra Arla. Det siger du selv. Men så tænker man, er det fordi, at I er bange for, at kunderne så vil fravælge Arlas produkt, altså mælken, og så i stedet tage den mere klimavenlige havremælk, på trods af, at næringsindholdet er en smule lavere. Det kunne man jo sidde og tænke. Så prøv lige at forklare, hvorfor I ikke går forrest i klimakampen her, og så kunne Arla være den første mælk, som klima afmærkede mælken. Nej, men vi er slet ikke bange for det. Jeg tror ikke, det handler om. Det, jeg egentlig prøver at sige, det er, at når man snakker klima og fødevare, så er det en sindssygt kompliceret diskussion. Og vi skal hjælpe forbrugerne med at træffe det rigtige valg. Og faktisk så findes der nogle rigtig, rigtig simple råd og vejledning til, hvordan man spiser klimavenligt og ernæringsmæssigt rigtigt. Og det er nogle gange, så lyder det måske sådan lidt usexet og ukul, men det er ikke desto mindre, så er det den måde, som langt de fleste forskere og eksperter anbefaler. Og det man jo siger, det er, at man skal spise efter kostrådene. Det er kostrådene, der reducerer du dit forbrug af specielt rødt kød og forarbejdet kød, og du spiser flere grøntsager. Og hvis du spiser balanceret, så får du den rigtige ernæring ind i kroppen, og så hjælper du også klimaet i den rigtige retning. Og jeg synes måske, at man kan sige, hvis man ser de danske fødevarer, der, så er det også plaster til med mange forskellige typer mærkninger. Jeg tror ikke, at vi hjælper forbrugerne med at putte flere mærker på, specielt på et område, som er så komplekst som klimaaftryk. Jeg vil hellere sige, at lad os nu gå sammen som branche og arbejde positivt for, at danskerne spiser sundere og spiser efter danske kostråd, så er det faktisk også klimavenligt. Ja. Hvor mange kilo CO2 udleder er der udledt for en liter mælk? Altså på en liter mælk, ja. Der siger man, det er, jeg kan ikke huske tal, jeg ved bare, at det er en tredjedel, eller ja. En tredjedel mindre fra en havdrik, end det er på en komælk. Og det er jo fair nok, det er jo ikke meningen, at det skal være en quiz, men når du som kommunikationschef i Arla ikke lige ved, hvor meget CO2 der bliver udledet, du arbejder med det hele tiden, tror du så ikke en almindelig forbruger kunne være i tvivl om, hvor mange kilo CO2? Der bliver udledt fra en liter mælk. Men den måde, vi regner på i Arla, det er, vi kigger jo ikke kun på den enkelte produkt, vi kigger jo hele værdikæden. Altså når en mælkeproducent producerer en liter mælk, så bliver den omdannet til ikke kun frisk mælk, den bliver produceret til yoghurt, ost og den slags. Og det vi kan sige, det er, at vores gennemsnit i Arla, altså i vores Arla-system, blandt alle vores landmænd, det ligger CO2-mæssigt under halvdelen af det globale gennemsnit, når vi kigger på CO2-udledning. Så det synes jeg bare er et udtryk for, at vi har gået og kommer til at gå et langt skridt på klimareduktion. Nu har jeg lige været inde i mellemtiden at finde det i en pressemeddelelse for jer, hvor I skriver det aller længst nede. 1,15 kilo CO2 per kilo mælk. Hvorfor er det så farligt? Altså, den pressemeddelelse, der er udsendt der vil I jo være klimaførende, I vil være CO2-neutrale, I vil alle mulige gode ting. I vil fejre med, stå og vifte med klimafanen, det hedder fra ko til køkkenbord, og I vil være helt CO2-neutrale, gå forrest. Så står der længst nede, at en liter mælk, ja, der er det altså 1,5 kilo CO2 for sådan en liter mælk. Hvorfor må det ikke bare stå på mælkekartonen? Altså 1,15. Jamen det er fordi, jeg tror, at det her det handler ikke om transparens eller ej. Og som, når du kan finde vores tal i en pressemeddelelse, så kan du også finde de her tal på hjemmeside, på sociale medier, så vi er temmelig, sagt på jysk, temmelig transparente. Jamen hvorfor må det ikke stå på mælkekartonen? Fordi det hjælper ikke forbrugerne her. Altså det hjælper ikke forbrugerne. Jeg kan sige, et klassisk eksempel, det er jo, at på en cola, så står der, at den CO2-påvirkende, den cola, liter cola har, den er meget, meget lav versus en liter mælk. Og det vil sige, man risikerer jo at få forbrugerne til at træffe de forkerte valg i køledisken. Kasper Ibsenbæk, du er det, der hedder global kommunikationsdirektør ved Arla Foods. Og vi taler med dig, fordi der er en virksomhed, der laver havremælk, der hedder Oatly, der er begyndt at klimamærke deres mælk. Og hvad synes du egentlig om, at de gør det? Synes du, det er en god idé, et fedt initiativ? Jeg ved, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er altid en god idé at ikke afholde sig fra at kommentere som virksomhed på andre virksomheders markedsføring. Altså, jeg forholder mig til, at der er en diskussion om klimamærkning i gang i Danmark. Det har vi en holdning til. Vi synes ikke, det hjælper med en ensidig kun CO2-mærkning. Vi synes, det hjælper, at vi bredt er med til at kommunikere kostråd, en sund livsstil og sund ernæring. Okay, så det vil du ikke kommentere på. Der er rigtig mange lytter, der reagerer på det her. Der er nogen, der skriver, at det er lige præcis den her adfærd fra store virksomheder, som gør, at jorden ender med at gå under. Det modarbejder grøn udvikling for at beskytte deres forretning. En anden skriver, bla bla bla, der står næringsværdier på fødevarer i forvejen. Det skal da være adskilt. Arla vrider sig bare, fordi de ved, deres dage er talte. Og så er der en, der har et meget konkret spørgsmål, som egentlig er meget godt, synes jeg. Altså, hvad er det for en næring, som du mener, Kasper Ibsenbæk, der er mere af i komælk end i for eksempel havremælk, hvis nu man står dernede og nu ved, at der er en tredjedel mindre CO2-udledning på havremælken end på komælken. Hvilken næring går man glip af der? Jo, men jamen, altså, en komælk, der er der naturligt B2, B12, protein, calcium, mm. andre vitaminer og mineraler. Der er faktisk i stedet mellem 15 og 17 vitaminer og mineraler i komælk, som der ikke er i andre fødevarer. Så det er der ikke så meget diskussion omkring. Der er en helt anden næringsprofil end en havredrik, hvor man tilsætter for eksempel calcium eller protein for at få den op i nogenlunde niveau. Okay. Ved du hvad, har du flere spørgsmål, Knud? Ja, jeg tror bare, når vi ringer til dig om et halvt år, Kasper, så har forbrugerne presset jer så meget, at I bliver tvunget til det der. Altså, jeg har jo ikke nogen holdning til det. Jeg tror bare, det går den vej. Ja, og det tror jeg faktisk ikke på. Jeg håber faktisk, at vi får en mærkningsordning, som kigger lidt bredt, ja. Og så hjælper forbrugeren til at tage bedre sundere valg i hverdagen. Okay. Vi taler ved om en halv års tid, så ser vi. Det glæder mig til. Det er godt. Ha' en god morgen. Ja, tak for det, Kasper Ibsen Bæk, altså global kommunikationsdirektør ved Arla Foods. Dette er Radio 24/7. Ja, nu kan vi sige godmorgen til dig, Mikkel Storm Jensen her i studiet. Godmorgen. Du er major, og så er du militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og du skal hjælpe os, Ida og jeg startede timen med at kaste en masse spørgsmål om, hvad betyder det her med Trump sidder i det ovale værelse, han taler i telefon med Erdogan, han giver sådan set Erdogan lov til, han trækker sine egne tropper ud fra det nordøstlige Syrien, trækker dem tilbage, og så kan Erdogan få lov til at gå ind over grænsen. Det åbner jo en ladeport af spørgsmål, nervøsitet, kommer der folkedrab, hvad sker der? Det er en ret stor historie, det her. Kunne du ikke lige prøve at hjælpe os med at få nogle af de her perspektiver, så man lige kan forstå, hvad betyder det? Først og fremmest, hvad tror du, Erdogan vil gøre nu? Det er... Jeg ved godt, hvad Erdogan gerne vil. Hvad der kommer til at ske, det er jo en anden sag. Ja. Fordi Trumps pressemeddelelse fra søndag strider jo i mange retninger. Han siger, at tyrkerne er klar til en operation, og at de vil trække deres styrker. Det er jo ikke det er langt fra alle de amerikanske styrker, der bliver trukket ud. De trækker de styrker ud, som det er så meget vigtigt, men de få styrker, som ligger op på selve grænsen, ja. Trækker tilbage. Og så kommer der nogle stikpiller til Frankrig, Tyskland og andre europæiske lande, at de ikke tager deres ISIS-terrorister hjem. Og at nu vil han overlade til tyrkerne at holde styr på ISIS. Og i går kom der så nogle tweets om, at hvis tyrkerne går over de grænser, som han i tweetet uendelig visdom, selv har sat, så vil han smadre Tyrkiets økonomi. Så der er mange meddelser, der strider i alle retninger der. Men det, som Tyrkiet gerne vil starte med det, det er, at Erdogan vil gerne have en såkaldt sikkerhedszone, hvor han tager kontrol med, eller sender tyrkiske tropper, støttet af deres egne syrer, dem der hedder Free Syrian Army. Ja. Der vil han gerne lave en zone, som er cirka 500 km lang og omkring 30 km dyb, som skal skaffe noget luft mellem ham og kurderne, der ligger på den anden side. Samtidig vil han gerne af med de mellem 2 og 3 millioner syriske flygtninge, som er i Tyrkiet, og dem kan man jo så passende vippe over i den sikre zone, fordi nu har Tyrkiet jo sikret, at der er fred der. Udfordringen med det, det er, at dem, der bor der i forvejen, det er kurder, og hvor begejstret de vil være for at få 2-3 millioner arabiske syrer til at bo der, hvor de skal bo, det er til at overse. Det er en del af det. Så er der det med amerikanerne og kurderne. De kurdiske styrker, som Tyrkiet betragter som terrorister, og som vi har betragtet som vores absolut nærmeste allierede i kampen mod Islamisk Stat, de har allerede engang fået et chok. Altså, de har hele tiden vidst, at alliancen med amerikanerne var midlertidig, fordi det er jo en stor udfordring for USA at alliere sig med nogen, som Tyrkiet, der er en af de største NATO-lande, betragter som terrorister. Men de fik deres første chok sidste år i december, da Trump pludselig sagde, at han ville trække alle sine styrker hjem fra Syrien, og i øvrigt den amerikanske forsvarsminister valgte at gå af på det. Og nu har de så fået i hvert fald et chok til. Så derfor så må tilliden til deres amerikanske allierede, hvor længe det kan vare, den må være ved at være tyndslidt, og de bør, og det er de nok også i gang med, begynde at kigge sig om efter andre allierede. De andre allierede, de kan få øje på i området, det vil formentlig være Assad. Kurderne i det nordøstlige Syrien og Assad har ikke haft noget dårligt forhold. De har nærmest ikke haft noget forhold til hinanden under hele borgerkrigen. De har haft en slags borgfred. Assad har haft travlt med at slå folk ihjel over ved Middelhavskysten, og kurderne har så kunne opretholde ro og orden i den del af landet, og samtidig slå Islamisk Stat ned, som var stærkest over i det østlige Syrien. Men det spørgsmål, der jo så bare står og blinker helt vildt, det er, hvad vil det her betyde for Islamisk Stat? De har jo ca. 13.000 krigere på fri fod i området. Derudover, hvis tyrkerne kommer ind og skal overtage kontrollen med fængslerne, så ved man ikke, hvad der vil ske. Erdogan har flere gange vist, at han sådan set er villig til at lukke IS-krigere på fri fod. Tyrkiet har ikke været specielt aktiv i kampen mod Islamisk Stat. Nej. Jeg vil godt anholde, at I kalder dem for krigere, fordi det er terrorister. Ja. Det er mordere, det er tyver, det er slavehandlere. Det er ikke krigere. Hvad vil det betyde for dem, det vil betyde, kunne blive stærkere? At presset fra dem vil blive taget af. Fordi lige nu der er det som sagt de kurdiske styrker, som holder styr på dem nede i det nordlige Syrien. Og det er også kurdiske styrker, som holder styr på de to, eller på nogle af de største fangelejre og detentionslejre, som er i Syrien. Oppe i det nordøstlige Syrien, der er en, der hedder Al-Hum, hvor der er FN-talte i juni måned, der var omkring 70.000 ISIS pårørende, der er lige så fanatiske som deres mænd, de er det. Og hvem der skal passe på dem, hvis de kurdiske styrker vælger at gå op og konfrontere Tyrkiet, sådan som de har troet med flere gange, det er et åbent spørgsmål. Mikkel Storm Jensen, du er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og nu siger du også, at kurderne holder styr på de her detentionslejre og fangelejre, men vi så også for nylig for eksempel et fangeoprør i et af de her fængsler, CBS News havde dækket det. Jeg kunne da godt sidde og være nervøs for det her, altså specielt som borger i Europa. Altså hvis man pludselig ikke har styr på dem her længere, der skal ikke så meget til, tænker jeg, før kurderne ikke kan holde dem længere, hvis Tyrkiet blander sig. Altså skal vi være nervøse og bange for det her i Europa? Ja, det skal vi, fordi kurderne har ikke nogen særlig interesse i. Altså de mennesker, som sidder i de fangelejre, det er ikke kurder. I hvert fald langt en overvejende del af dem er ikke kurder. Og de kommer fra de arabiske områder af Syrien, mange af dem også. Og cirka halvdelen af Syrien, den anden halvdel af Iraker, og så er der nogle tusind fra Europa og andre steder. Men det er i hvert fald ikke kurder. Så derfor så kan man sige, kurdernes interesse i at bruge kræfter på at holde styr på Islamisk Stat, nu efter de har fået smidt Islamisk Stat ud af deres egne områder, det er sådan set kun at gøre USA en tjeneste, for til gengæld at USA gør dem den tjeneste, at de passer på dem i forhold til tyrkerne. Hvis amerikanerne går ud af den aftale, så jeg ved jo ikke, hvad de tænker i den kurdiske overkommando, men jeg vil da i hvert fald overveje, at dels at lægge pres på amerikanerne ved at let trykke på Islamisk Stat, og dels at kigge mig om efter nogle andre allierede, så tør jeg vel nok især kigge til Assad. Så er der helt spørgsmålet med, hvad det her betyder for de andre lande, der er i området. Iranerne er relativt ligeglade. Der er masser af iranske soldater og frivillige og Hezbollah i Syrien. Men de har opnået det, de vil. De har fået de landeveje mellem Iran og Libanon, som de skulle bruge. Russerne derimod, de vil nok være ret interesserede i, hvad der foregår, fordi Assad, Ruslands allierede, ham der rent faktisk bestemmer, eller formelt bestemmer i Syrien, han er meget lidt begejstret for at få en tyrkisk besættelse af hele den nordlige del af hans land. Han er i forvejen rigtig, rigtig træt af, at Tyrkiet har besat Afrin-provinsen, og at de er dem, som holder bukserne op på oprørende i Idlib-provinsen. Og det har han længe presset på for, at russerne skulle give ham lov til at generobre de her områder. Så Rusland vil komme i en lidt besværlig situation, hvis de skal give Tyrkiet frit løb på det her. Og så se, hvad Assad vil sige til det. Det er meget kompliceret. Mm. Og hvad så, hvis man nu sidder og er kurder? Man har kæmpet i forreste linje for USA og for Europa. Og nu trækker amerikanerne... Man har ikke kæmpet i forreste linje for USA. Er det dem, der har kæmpet trukket det store læs dernede? Ja, det er helt klart dem, der har trukket det store læs. Men nu spørger du, hvem de kæmpede for. Kurderne, de har kæmpet for sig selv. Yes, i første omgang, så kæmpede kurderne, fordi de var ved at blive rendt over ende og slået ihjel af Islamisk Stat. Og derefter, så fandt vi ud af, at det var de eneste, som kunne hjælpe os i kampen. Så de har hjulpet os, de har også fået noget for det, de har fået våben, de har fået uddannelse, de har også fået nogle penge osv. Så, og der er mit spørgsmål, tiden... når man nu så har været allieret, som du siger, med os, og nu trækker amerikanerne sig ud, så frygter man jo, at Erdogan, som er ens dødsfjende, han får lov til at løbe over. Ja. Og derfor er der masser af politikere, der råber op og siger, at vi risikerer et folkemord. Hvad tror du om det? Tror du, Erdogan vil begynde at nedslagte kurderne? Nej, jeg tror ikke, at Erdogan begynder at nedslagte kurderne. Erdogan vil nok, han vil kunne godt tænke sig i hvert fald at gennemføre nogle operationer mod de militære dele af kurderne, men det er ikke sådan, at Erdogan vil rounde samtlige kurder op og smide i koncentrationslejre. Men situationen med vores støtte til kurderne er en et hvad hedder sådan noget, et fornuftsægteskab, og det har det alle har vidst, at også kurderne, at så længe det her går godt, så er det godt, men amerikanerne har ikke nogen langsigtet interesse i områderne. Trump er gået til valg på at trække sine styrker hjem, og på et eller andet tidspunkt så gør han det. Og det bliver ikke rart overhovedet, når det kommer til at ske, men på et tidspunkt kommer det til at ske. Mikkel Storm Jensen, du skal have mange tak, fordi du var med. Major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Og Knud, vi fortsætter den her snak lige efter nyhederne, fordi vi skal tale med udenrigsordfører fra Enhedslisten, Eva Flyvholm. Ja. Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod har ikke været ude at sige noget andet, end han har sendt en pressemeddelelse, hvor han siger, at han er bekymret. Og det mener Eva Flyvholm, som vi får på 8.05, at det er simpelthen ikke skarp nok udmelding. Så må vi høre hende, hvad der så skal til. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Og nu kan vi starte med at sige godmorgen til ordfører for fred og forsvar hos Enhedslisten, Eva Flyvholm. Godmorgen. Godmorgen. Enhedslisten har hasteindkaldt det udenrigspolitiske nævn, efter Trump har besluttet sig at trække omkring 50 tropper ud af det nordøstlige Syrien. Hvorfor har I indkaldt til det her møde? Men det har vi gjort, fordi det er en helt vildt alvorlig situation, vi står overfor lige nu. For det første så gør Tyrkiet klar til at invadere de her områder, lave en invasion af de kurdiske områder, hvor det er vores allertætteste allierede i kampen mod Islamisk Stat, altså kurderne, som er dernede og har en mere demokratisk samfundsstruktur, som står til at blive rendt fuldstændig over enden. Det er frygteligt og kan komme til at koste så mange menneskeliv. For det andet, så må man sige, at der ligger også i den der aftale, Trump og Erdogan, de har lavet, at nu skal Tyrkiet og Erdogan bare have ansvaret for alle de der sindssygt mange tusindvis af IS-fanger, som er der med i området. Og vi ved fra tidligere, at de er blevet lukket direkte ud på gaden. Og det er jo helt åbenlyst også en rigtig farlig situation, hvis det kommer til at ske. Så det vil vi meget, meget gerne have den danske regering til at tage skarpt afstand fra og finde ud af, hvordan vi kan arbejde for at få det her stop. Og hvorfor er det, du ikke tror, at en stat som Tyrkiet vil kunne klare den her opgave bedre end kurderne? Men det er helt åbenlyst, kan man sige, at altså, indtil videre har de her fanger været under kurdisk og amerikansk kontrol. Nu, hvis de ryger over til Tyrkiet, jamen vi har set mange gange før, at IS-terrorister, som har været Tyrkiets varetægt, bare er blevet løsladt. Altså der er eksempel, meget konkret eksempel her. Ham attentatmanden mod Lars Hedegaard, han sad i Tyrkiet og blev bare løsladt, og efterfølgende så var han jo tilbage og planlagde terrorangreb i Danmark også. Altså det er helt ekstremt farligt, hvis man bare overlader alle de her mennesker til Tyrkiet. Så jeg har virkelig en meget stor bekymring, først og fremmest for vores kurdiske samarbejdspartnere, som simpelthen står til og kan risikere nærmest at blive udslettet af Erdogan, og så altså også for sikkerhedssituationen, hvis man overlader alle de her farlige IS-fanger til Tyrkiet. Du siger, det er ekstremt bekymrende. Vores udenrigsminister Jeppe Kofod, han har kaldt det, at han er alvorligt bekymret. Du er ekstremt bekymret. Alligevel så indkalder I ham i hasteindkaldelse til udenrigspolitisk nævn for at drøfte det. Du siger, det er ekstremt bekymrende. Han kalder det alvorligt bekymrende. Hvorfor er det ikke nok? Jamen altså, problemet er jo ikke, kan man sige, at det er fint, at Jeppe han siger, at det er alvorligt bekymrende, men samtidig, eller udenrigsministeren siger, at det er alvorligt bekymrende, men samtidig, så må man bare sige, at han har jo ikke taget skridt til, at vi skal gøre noget ved det endnu. Og det er jo lige præcis den drøftelse, mig og mange andre partier gerne vil have i nævnet, fordi det her, det er ikke nok bare at være lidt bekymret. Vi skal faktisk gribe til handling og gøre alt, hvad vi kan for at få det her stoppet. Og det er der heldigvis mange af mine andre kollegaer på Christiansborg, som også er enige i, at det her, det er en rigtig skidt situation. Men prøv lige at gøre det konkret, fordi udenrigspolitik kan jo nogle gange være lidt ukonkret. Du siger, at vi skal gribe til handling. Hvordan skal Danmark handle, hvis du var udenrigsminister? Jamen altså, først og fremmest, så skal der sendes en klokkeklar besked til Tyrkiet og USA om, at det her, det er fuldstændig uacceptabelt. Det har han jo gjort. Han har sagt, det er alvorligt bekymrende. Hvordan vil du handle? Det er ikke, at, at udenrigsministeren siger i en pressemeddelelse, at det er alvorligt bekymrende, ikke det samme som, at han tager direkte kontakt til Erdogan og siger, prøv at se, hør her, hvis I laver den invasion, så vil det få alvorlige konsekvenser, og det vil vi ikke acceptere. Det er jo noget af det, som vi gerne vil have ham til at gøre. Hvad skulle det have for nogle konsekvenser? Og så må man sige, noget af det, som vi jo også så kan sætte gang i, det er, at når der her næste uge er møde i, sådan topministermøde i EU, at så skal vi arbejde for at få så mange andre lande som overhovedet muligt med på at sige, jamen altså, gør Tyrkiet det her, så lukker vi for den økonomiske tilførsel af midler til Tyrkiet, så der er ikke flere EU-penge, så der er ikke flere handelsaftaler osv., altså at man er klar til også at sætte den slags ind. Vi skal være villige til at lægge pres på i NATO-sammenhæng og sige, prøv at høre, hvis Tyrkiet skal være et NATO-land, så kan de simpelthen ikke også gå ind og altså angribe og ødelægge nogle af de allervigtigste allierede i kampen for demokrati og frihed. Altså, det går simpelthen ikke. Men du siger jo en masse ting her, Eva Flyvholm. Vi skal under telefonsamtale med Erdogan, så skal den danske udenrigsminister sige, ligesom true med, at det kan have alvorlige konsekvenser for ham, hvis han ikke makker ret. Hvad skal det være for nogle konsekvenser, som Danmark truer med? Jamen, det er jo lige præcis for eksempel det her med at sørge for, at vi får lukket af for... Men det kan vi jo ikke gøre selv. Det er jo EU. Det kan Jeppe Kofod jo ikke true med. Jamen, det er jo også en af de ting, som jeg meget gerne vil have Jeppe Kofod og øvrigt vores statsminister til at tage med på EU-mødet i næste uge, at hvad hedder det, at... Jamen, så han skal til EU-mødet først, før han ringer, eller hvad? Nej, han skal ringe hurtigst muligt. Det vil jeg sige. Det giver rigtig god mening. Ja, og så skal han true, men det kan han da ikke, før han har været til EU-mødet. Det er jo helt åbenlyst, at det her det er et arbejde for at samle så mange lande som muligt, som vil være med til at lægge en hård linje for at forhindre, at det her sker. Og det er jo det, vores udenrigsminister skal gøre. Jo, så han skal både melde fuldstændig klart ud overfor Erdogan med det samme, og så skal han gøre, hvad han kan for at få samlet så mange andre lande, der er med på, at her skal gøres noget som overhovedet muligt. Det er jo sådan, det er jo nogle af de muligheder, vi har i den konkrete situation. Så er det jo også, selvfølgelig giver det også mening at se på, hvad Danmark har af direkte aftaler og så videre med Tyrkiet, hvor vi kan sætte noget ind. Men hvad kunne det være for nogle direkte aftaler, vi har, som vi skal tro med? Jamen, det kan være meningsfuldt for eksempel at se på, jamen altså, eksporterer Danmark overhovedet? Altså, eksporterer Danmark våben til Tyrkiet for eksempel? Vi kan lukke med for, at andre handelsaftaler, vi bør se på at lukke med for, hvad ligger der ellers? Det er jo klart, det er noget af det, vi også skal kigge på, men i første omgang, så giver det jo rigtig god mening at melde klart ud til Erdogan, at det her det er fuldstændig uacceptabelt, og så gå ind i at se på, hvordan vi kan få samlet flere EU-lande omkring det her, fordi det er klart, det har større betydning, jo flere vi er. Okay. Det er bare lige for, at jeg forstår det rigtigt. Så vi ringer til ham først, og så truer vi med, at EU ikke skal støtte. Og så... Vi ringer til Erdogan, og så siger vi, det her det er fuldstændig uacceptabelt. Vi kan ikke leve med, at du ødelægger vores allervigtigste allierede på den her måde. Og det vil vi ikke acceptere. Mm. Og det vil selvfølgelig få nogle konsekvenser, og det vi vil gøre, det er selvfølgelig at prøve at binde så mange andre lande som muligt, der vil bakke op om det. Tror du tror du, han vil blive bange for det? Jeg tror, det har en betydning for Tyrkiet, ja. Med den dårlige økonomi, landet står med i øjeblikket, der tror jeg faktisk, det har en betydning, at man ligger også et både politisk og økonomisk pres. Og det er i hvert fald det, vi er nødt til at gøre, for det her, det er en sindssygt alvorlig situation. Men hver gang vi har truet med det der, så har han jo en anden klemme på os. Han har 3 millioner mennesker siddende. Dem betaler vi ham jo for at lade være med at sende over Middelhavet. Hver gang vi har prøvet på noget, der ligner det der, så har han sagt, nå, jamen, gør I bare det, så slipper jeg 3 millioner mennesker fri, så kan I få dem på landevejene igen. Der er vel ikke noget i hans adfærd indtil videre, som har vist, ligesom, at han er sådan en, man bare truer? Nej, der må man jo nemlig bare spørge sig selv. Har man så også lyst til at overlade ham nøglen til ca. 70.000 IS-fanger, som han kan lukke ud på gaden, så snart han så også gerne vil have noget at true med den anden vej? Det mener jeg bestemt ikke er fornuftigt at gøre. Så det er derfor, vi er nødt til at handle nu. Altså det her, det kan ikke blive ved med at fortsætte, sådan, som det ser ud nu. Det kan kun ende galt. Og hvis Erdogan indleder den invasion i de kurdiske områder, som han ligger op til lige nu, så skal du i øvrigt også få lov til at se, hvor mange flygtninge, der kommer til at være på vejen mod Europa. Fordi der er rigtig mange millioner af mennesker, der er i sikkerhed dernede i øjeblikket, og som nu vil så blive presset ud. Så det her, det er en sindssygt alvorlig situation. Og selvfølgelig er det afgørende, at den danske udenrigsminister også er med til at sige klart fra overfor både Tyrkiet og USA om, at det her, det er ikke en måde, vi kan acceptere, at det fungerer på. Eva Flyvholm, du skal have mange tak, fordi du var med. Tak skal du have. Enhedslistens ordfører for fred og forsvar. Knud, skal vi ikke lige slutte det her indslag af med at høre Trump? I told President Erdogan, it's going to be your responsibility now. Really, who's responsible? It's really Russia, it's Turkey, it's Iran, it's Iraq, and it's Syria, and anybody else in the neighborhood. Okay, we call it the neighborhood. It's not a friendly neighborhood. But these countries should do it. Now, ISIS is the sworn enemy of all these countries. Many of them, they hate far more than they hate us. And those countries hate them at the same level as we do. Og meget kan man jo sige om Trump, men altså han er jo en mand, som ser ud som om han gang på gang holder det, han har sagt. Og han har jo lovet i valgkampen, at han vil tage boots on the ground hjem fra konflikter. Han gider ikke det der. Og lad os lige prøve at høre, hvad han selv siger omkring det der med, hvad han har lovet og hvad det er, han nu gør. We want to bring our troops back home. And I got elected on that. If you go back and look at our speeches, I would say we want to bring our troops back home from these endless wars. And we're like a police force over there. We're policing. We're not fighting, we're policing. And we're going to be watching Turkey, and we hope that them and all of the other countries, or some of the other countries, including the European Union, goes in and does whatever they're supposed to do with these captured ISIS fighters and families. Dette er Radio 24/7. Og så har vi hele morgen talt om, at den her klimabevægelse, Extinction Rebellion, de har blokeret veje, de har lavet ulovlige protester i rundkørsler på pladser i Berlin, London, Amsterdam, flere er blevet anholdt. Det har været en af de helt store internationale historier. Der var også danskere med. Her er det Ulrik fra Berlin. Jeg havde slet ikke forventet, at der ville være så mange her. Det er rigtig, rigtig omfattende. Og nu er vi så altså mødtes her, og skal sætte os ned i nogle cirkler og blokere sådan en stor hovedvej her. Ja, og Extinction Rebellion er tidligere herhjemme blevet kendt blandt andet for at blokere McDonald's på Frederiksberg. Og bevægelsen kræver, at CO2-udledningen reduceres med intet mindre end 100% allerede fra 2025. Det er jo altså markant mere, end hvad Danmark og andre stater lægger op til. Og vi ringede til en klimaforsker for lige at høre, altså er det overhovedet muligt at reducere CO2-udledningen med 100% på 5 år? Klimaforsker og professor på Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen, han kalder det her reduktionsmål for umuligt, medmindre vi nedlægger alt transport og begynder at fryse om vinteren. Jeg synes faktisk, de skyder sig i begge fødder og overhovedet samtidig. Altså det her, det er jo en umulighed. Altså jeg synes, det vi har brug for at komme på banen med noget, der har en gang i virkeligheden, ikke? Og det, jeg synes, det er en ærlig sag, at man gerne vil være ambitiøs, men det skal jo også være noget, der ligesom rammer jordkloden og ikke et eller andet sted på morgenen. Ja, han udvider jo begrebet lidt her, den gode forsker. Altså at skyde sig selv i begge fødder og i hovedet samtidig. Jeg ved ikke lige, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, men man forstår billedet, ikke? Han mener, at det her det er umuligt. Og spørgsmålet er jo så, de her, hvad hedder så noget, demonstranter fra Extinction Rebellion, har de selv en idé om, hvordan man når det her mål? Jeg ser sådan noget som, at man lægger en afgift på kød, og jeg ser sådan noget som, at man lægger en afgift på flyrejser, som værende to af de hovedparametre, man kan skrue på. Og ellers så handler det om at have en eller anden teknisk indsigt i, hvordan man kan lave en grøn omstilling i industrien, og hvordan man kan lave grøn omstilling andre steder, og det er jeg desværre ikke ekspert til at svare på. Og Rasmus Drejer har skrevet ind på 42 600 247. Suk, og er der suk, gider I bruge tid på noget andet end den der klimaprædiken hele tiden, og alle de dovendiderikker og religiøse rabiate klimastrækker, og stop dem dog, dækker I alle mulige religiøse begivenheder lige så intenst. Niels skriver ind, jeg har arbejdet på en skole, forleden fik vi et tilbud fra et psykologhus. De tilbyder terapi til børn med symptomer på klimaangst og modløshed på grund af klimadebatten. Så vidt er den hysteriske debat noget. Jeg kan ikke faktisk tjekke det her. Jeg ved ikke, om Niels har ret, men jeg tror i hvert fald, at både Niels og Rasmus, deres puls vil stige helt gevaldigt, hvis de sad i morgentrafikken på vej på arbejde, når til en rundkørsel, og så ligger der bare 20 aktivister bundet til hinanden med tape, og de kan ikke komme på arbejde. jeg tror i det hele taget, det er ret forskelligt, hvordan folk vil reagere. Jeg tror, at du, Robert, du faktisk ville synes, det var herligt. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du lytter. Hvordan vil du reagere, hvis der lå en masse klimaaktivister bundet sammen med tape på vej til, eller på din vej, hvor nu er du på vej på arbejde? Jeg bliver altid glad, når jeg ser unge mennesker, der er initiativ og gør noget fornuftigt. I mine øjne fornuftigt i hvert fald. Jeg sidder alligevel i kø på vej til arbejde hver dag. Ja, det kan man sige. Om det er den forankørende bil, der bremser min færd, eller det er unge mennesker, som er indigneret i forhold til klimaet, det gør jo ikke en stor forskel i praksis. Og hvorfor, Robert, lægger du ikke dig selv, eller hvorfor lægger du ikke selv dig derud, altså på vejen, og demonstrerer sammen med dem? Jamen, det er jo fordi, at jeg er sådan en af de ældre generationer, og det er jo faktisk også os og ældre generationer end mig, at de demonstrerer imod, prøver at få os til at gøre noget og ændre vores adfærd, men det er jo svært. Altså, og mine ligesindede og igen ældre generationer, de forsøger jo også med lodder og trisser at tale det her ned, som de unge mennesker de gør, og finde venværdigt blad for at finde fejl ved det, fordi at de ikke bryder sig om at ændre deres egen adfærd overhovedet. Hvad gør du selv for at ændre adfærd? Hvad gør du selv for at ændre adfærd? Jamen altså, jeg spiser i hvert fald i perioder meget vegetarisk for at undgå rødt kød, og det er jo ikke, fordi jeg ikke er sønder en gang imellem, men det er i hvert fald en vej dertil, og så er jeg ikke fløjet i 6 år, for eksempel. Du er ikke fløjet i 6 år? Nej. Nå, okay. Men det der med at bare sætte samfundet i stå, altså det er jo det, de et eller andet sted gør, ikke? Altså, det er jo ikke sikkert, og så holder de der i tomgang alle de der biler, ikke? Og udleder CO2, mens der er kø. Det gør de alligevel. Ja, jeg vil ikke, hvis de kunne have kørt på arbejde, så ville det udledt mindre, end hvis de nu skal holde der alle sammen. Men jeg tænker mere det der med... Det er en svær diskussion, men om de overhovedet burde køre på arbejde, det er sådan en anden diskussion. Ja, det kan man sige. Men det der med at sætte hjulene i stå, hvordan er det, du retfærdiggør det? Jeg ved heller ikke, om man sætter hjulene i stå. Altså, det er jo bare en opmærksomhed. Det er jo nemt ikke dag. Altså, måske 2 ud af et helt år. Ja. For at skabe en opmærksomhed omkring det. Altså, jeg mener heller ikke, at man skal sætte hjulene i stå, man skal bare ændre adfærden og tænke nogle smartere løsninger. Det er jo også fuldstændig åndssvagt, at vi alle sammen sidder i bil i kø hver eneste morgen på alle indfaldsveje og alle motorveje, altså for at komme hen til et arbejde, som vi i princippet lige så godt kunne have klaret hjemmefra. Via konferencekald og den slags. Det kan man også klare i nattøj. Så sparer man også lidt på vasketøjet og gå i bad og sådan noget. Tak fordi du lytter med, Robert, og fordi vi måtte ringe dig op. Velbekomme. Der er også andre, der har det ligesom Robert. Der er en, der skriver, det er Rasmus fra Aarhus. Demonstrationer er noget af det fine ved vores demokrati, og det betyder, at man kommer for sent på arbejde, skole en enkelt dag, så går det nok. Ja, ved du hvad? Jeg er helt sikker på, at det her kommer vi til at høre mere om. Jeg synes, det fine ved det her, det er jo det, man kalder en tendenshistorie. Det var både i London, Amsterdam, der kommer mere og mere af det, og derfor så sendte vi jo en mand, den gode Svaneborg, til Berlin, Rasmus Svaneborg, hvor han følger den her klimaaktivist, en anden dansker, der hedder Ulrik, hvor de sådan lister ud midt om natten, sniger sig gennem parker og gyder for at demonstrere på den store færdselsåre i Berlin, Großer Stern, for biler. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre, Ida, hvordan det spændte af. Klokken er 02:45 om natten her i Berlin. Og jeg er lige gået ind i den store park, Tiergarten, der ligger foran det tyske parlament, og generelt lige midt i byen, for at mødes med Ulrik. Du har ikke fået så meget at vide om, hvad vi skal, men vi ved i hvert fald, at vi er med klimaaktivistgruppen Extinction Rebellion, og der skal laves en form for oprør her i nat. Skal vi ud og blokere nogle gader, tror du? Ja, altså jeg er næsten overbevist om, at vi skal ud og lægge nogle blokader et eller andet sted, som skal disrupte morgentrafikken, men hvor der er, og, eller, hvor, eller hvad der lige kommer til at ske, det er jeg ikke blevet informeret videre om. Og hvorfor er du ikke det, tror du? Jamen, det er fordi, at gruppen prøver at sørge for, at politiet ikke får noget at vide på forhånd, så det bliver sådan lidt en overraskelse, og så også fordi, at der ja, for at sørge for, at der ikke er for mange mennesker, der ved præcis, hvad der kommer til at ske. Vores lille aktionsgruppe er nu svinget ind på en hovedvej i Tiergartenparken. Og ud fra krattet, både fra højre og venstre, kan man se en masse andre små aktionsgrupper pible frem. Både foran og bag ved os nu. Vi har brudt vores cover og er kommet ud af Tiergartenparken og står nu ved Siegersøjle. Står sejrsmonument, en kæmpe rund kørsel i det centrale Berlin. Og alle demonstranterne står nu ude på gaden, der er hundredvis af folk. Og nu begynder de første at sætte sig ned rundt omkring. Ulæk sætter sig ned også. Og der er allerede to pansrede mandskabsvogne, to salatfad, der er kommet hen til os. Jeg havde slet ikke forventet, at der ville være så mange her. Det er rigtig, rigtig omfattende. Det har på en eller anden måde været godt organiseret, på trods af, at det ikke er blevet organiseret af en bestemt person, men af mange på samme tid. Og nu er vi så altså mødtes her, og skal sætte os ned i nogle cirkler og blokere sådan en stor hovedvej her. Så det her, det er kun en af, det her, det er kun en af de områder, der bliver blokeret. Og du kan se, hvor mange vi mennesker vi er her, så der kommer til at være andre områder eller rundkørsler og så videre i Berlin, som også bliver blokeret. Så det er egentlig ret overraskende, at vi er så mange her et sted, og der vil så være tilsvarende mange andre steder. Ja, sådan her lød det altså ned fra rundkørslen i Berlin, hvor aktivisterne de gjorde opmærksom på klimaforandringerne, og der var der, det vælter bare ind med, sms'er, når vi har noget om klima. I så velkommen til skrive på 42 600 427. Kai skriver, jeg har lige døbt min 16-årige gamle diesel-oser Greta. Ja. Nok efter Greta Thunberg. Ja, en anden rigtig ondskabsfuld lytter skriver, vend bilen til udstødningen, når de læggende demonstranter, og så fuld gas med bilen i tomgang. Ej, det skrev han da vel ikke? Så det, de jo blive det gasset. Er rigtigt. Det den er, var ond. Den var rigtig ond. Altså, jeg har det ligesom vores lytter, Robert. Jeg synes, det er fedt, når der er sådan nogle demoer i trafikken. Ja, der er en, der skriver, jeg kan ikke klare mere. Stop nu alt det klimapis. Okay, vi går videre. Ikke også? Det gør vi. Du lytter til Radio 24/7. Knud, i starten, eller lige efter sommerferien, der brugte vi så meget tid på at tale om balladen i Venstre. Ja, det gjorde vi. Og lige om lidt, så skal vi tale om ballade i Enhedslisten. Fordi det, der er ballade i Enhedslisten, og især i deres magtfulde hovedbestyrelse. Men inden vi kommer til det, så skal vi lige sige godmorgen til dig, Aastrup Jensen. Godmorgen. Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører i Venstre. Vi har jo lige haft Eva Flyvholm på fra Enhedslisten, din gode veninde. Hun siger, den danske udenrigsminister, han gør overhovedet ikke nok i den her store historie her til morgen. Trump vil trække sine soldater ud af den østlige Syrien. Det giver mulighed for Erdogan for at storme ind. Og der gør Jeppe Kofod ikke nok. Han har kaldt det alvorligt bekymrende. I har støttet i Venstre, at der nu bliver indkaldt til et hastesamråd i udenrigspolitisk nævn. Er du for en gang skyld enig med Enhedslisten her? Ja, det er jeg faktisk. Det er sjældent, det sker, men lige præcis på det her område må jeg indrømme, jeg er meget, meget enig. Altså med det, som Erdogan nu får carte blanche til reelt, jamen så er det jo rykke ind og starte et korstog mod vores nærmeste allierede, nemlig kurderne, som har været hele forudsætningen for, at vi har kunnet tage kampen op mod Islamisk Stat, terroristerne. Så jeg må indrømme, jeg er også meget ked af faktisk, at den danske regering ikke har været mere håndfast i at forsvare vores allierede. Og nu er du jo lykkelig i Venstre, lykkelig befriet for at have, regeringsmagten og udenrigsministerposten, og dermed så sidder I jo i en mere fri position, og så skal du selvfølgelig ud og kritisere regeringen. Det forstår vi godt. Men prøv lige at forklare os, hvad vil I have gjort anderledes her? Altså allerførst kritiserer jeg, fordi jeg mener, der er grund til at kritisere. Og det ville jeg skam også gøre, hvis det var andre, mere blåfarvede udenrigsminister, som har været der. Fordi det, jeg mener, forskellen skulle have været, det er, at så snart man fik kendskab til det, det vil sige i går morges, jamen så skulle man have taget fat, lavet en europæisk samarbejde, franskmændene, briterne og alle de andre, som også er i den nordøstlige del af Syrien, og simpelthen sagt nok er nok. Altså det, Donald Trump nu har gang i, det er så langt ud over skiven, at man overhovedet kan komme det. Jeg har aldrig drømt om, at amerikanerne på den måde ville agere. Og derfor bliver vi nødt til at sige det. Og vi bliver nødt til at sige det også udiplomatisk, altså det vil sige direkte. Tusind tak for den udmelding, kan man jo godt sige det. Regeringen gør ikke nok, siger du. Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører i Venstre. Tak skal du have. Selv tak. Dette er Radio 24/7. Ja. Ja. Klokken er 8.28. Det er den nemlig, og Enhedslisten holdt jo årsmøde i weekenden. Og for inden årsmøde, der var der mange prominente politikere fra partiet, der havde stillet et forslag, et meget kontroversielt ændringsforslag. De ville ændre på måden, hvorpå medlemmer af hovedbestyrelsen bliver valgt. Ja. Og Knud, ja, det var jo de prominente politikere, det var blandt andet Pelle Dragsted, Rosa Lund og så videre, nogle af dem, vi kender inden fra Folketinget. Og så lige et par ord på hovedbestyrelsen. Hvad er det for en magt, de har i Enhedslisten? Jamen, der er Enhedslisten. Det er jo altid relevant det her, når der er en rød regering, så er de afhængige af Enhedslisten. Og dermed er de også afhængige af Enhedslistens hovedbestyrelse. Det har vi jo set masser af gange, at man sådan set ikke nødvendigvis kun forhandler med Enhedslisten, når man forhandler politik. Nej, man skal jo forbi hovedbestyrelsen. Hvis man for eksempel skal forhandle en finanslov, så skal man lige bære papiret over, så holder de et møde, så kigger de på det, og så kan de give et mandat, eller også har de givet et mandat på forhånd, og så skal de ligesom godkende det. Så det her er et super vigtigt organ i Enhedslisten, og dermed skal man jo også kigge på det her, hvis man nu er Mette Frederiksen, fordi man skal jo sådan skyggeforhandle lidt med dem, fordi de har meget magt. Det er ikke, magten ligger ikke i folketingsgruppen. Og det kommer til at ske her de næste par måneder. Vi kommer til at ringe til dem. Vi kommer til at, lige præcis, hvor de skal, ja, hvor de skal forhandle, ja, ja, finansloven. Og hvis man så kigger på, hvordan denne her hovedbestyrelse den bliver valgt nu, jamen så er det de 450 delegerede på årsmødet. Ja. Det er deres beslutning at bestemme, hvem der skal være i hovedbestyrelsen. Der sidder 25 mennesker i denne her hovedbestyrelse. Mm. Og så er der så nogle af de her prominente politikere fra Folketinget, der foreslår, skal vi ikke hellere indføre en digital urafstemning, så det altså er hele partiets medlemmer, altså de cirka 10.000 medlemmer, som så digitalt går ind og stemmer. Og lad os bare sige det, som det er. Altså dem, der er i hovedbestyrelsen nu, er måske lidt mere gammeldags, mindre reformivrige, end dem, der er i Folketinget. Jo, hvis man lige ser, hvad det er, man egentlig siger her, det er de delegerede, der vælger dem i dag, ikke? Hvis man er delegeret, så går man eddermame meget op i det, man møder op, man er aktiv. Hvorimod, hvis man bare er medlem og kunne komme til at stemme, ja, så vil det måske være nogle af de profiler, nogle af de store navne, man kender, og dermed måske nogle af dem, som er, kan man sige, kendt i har været i folketingsgruppen før, eller som nu er ude, altså nogle af de store navne. Så hovedbestyrelsen vil gerne holde fast på magten. Pelle Dragsted og Rosa Lund og de andre, der er imod, ja, de vil gerne åbne op som medlemmerne. De kan stemme om, hvem der skal ind i den der magtfulde hovedbestyrelse. Og det her forslag, det var så kontroversielt, det faktisk ikke engang blev diskuteret på weekenden årsmøde. De måtte i stedet det. Måtte man simpelthen udskyde det til foråret. Og politisk redaktør Brian Weikart, han har spurgt Michael Hertoft, der er medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, hvorfor han er så meget imod forslaget. Det er jo ikke sådan, at de 9.000 medlemmer, lidt næsten 10.000, vi har nu, ikke har nogen indflydelse på hvem der bliver valgt til hovedbestyrelse. Fordi det, der sker, det er, at vi jo holder nogle møder i afdelingerne, og så vælger afdelingerne delegerede, og så de delegerede tager til årsmødet. Men lad os vende tilbage. Ja, de har meget at sige. Men lad os lige vende tilbage til det her med, at du synes, det er en dårlig idé, at 9.000 mennesker vælger hvem der skal have rigtig meget magt. Du vil hellere have, at nogle 100 mennesker bestemmer det. Og hvorfor nu det, når Enhedslisten almindeligvis i hvert fald taler for folkeafstemninger og alt muligt andet, at det skal lægges bredt ud til folk? Hvorfor så ikke internt i partiet lægge det ud til så mange som overhovedet muligt? Det er det, du lige skal argumentere for. Altså, nu bliver der talt meget om, hvem der er fornyer og hvem der er traditionalister og sådan noget. Men jeg synes sådan set, det er Pelle Dragsted, der er lidt bagud, når han stiller det her forslag. Fordi da internettet kom frem, så drømte man jo rigtig meget om, hvor fantastisk demokratiet kunne blive, når vi alle sammen kunne stemme gennem internettet, og vi kunne tale sammen gennem internettet og få informationer gennem internettet. Og der var ikke enden på begejstringen. Men det har vist sig, at det fungerer jo faktisk rigtig dårligt på rigtig mange måder. Altså, direkte demokrati fungerer rigtig dårligt. Nej, er det det, ikke der har direkte vist sig? Demokrati, men direkte demokrati, hvor vi sidder hver for sig med vores skærm, og så får nogle informationer, som vi får også gennem skærmen, og så bagefter stemmer. Det har vist sig at fungere rigtig dårligt. Folk, de skændes på Facebook-forerne, ikke bare i Enhedslisten, men alle mulige steder på en måde, som har meget lidt. Ja, på, altså, det gør vi også, men det gør jeg også i Enhedslisten, men det gør man rigtig mange andre steder på Facebook, det ved den hver. Så man får nogle diskussioner, hvor folk de bliver mere uvenner, end de var i forvejen, i stedet for at nærme sig. Vi synes, det er rigtig vigtigt, eller jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der er et fællesskab omkring at diskutere, at man mødes og snakker sammen, og så på den måde bøjer synspunkterne mod hinanden. Og det er det, vi gør i afdelingerne.

Det synes jeg ikke skal erstatte, at folk også deltager i diskussioner i deres afdeling og andre steder. Det tror jeg heller ikke, det vil gøre, men det vil brede magten ud til flere, og det synes jeg altid er positivt. Og hvorfor var det så, at I ikke kunne stille det ændringsforslag i weekenden til årsmødet? Vi har jo skudt årsmødet for foråret. Normalt har vi årsmødet 3 dage, og i år var det kun over 2 dage. Det betød, at der kun var en time til at behandle en lang række vedtægtsforslag, og der blev der stillet et procedureforslag om, at det var simpelthen for kort tid, og det blev vedtaget, så derfor er det skudt, den her diskussion skudt til årsmødet i foråret. Okay, og vil du ikke selv prøve at forklare, hvad er det for en rolle, som hovedbestyrelsen spiller i Enhedslisten, altså i partiet? Mm. Jo, altså hovedbestyrelsen er jo sådan set den øverste myndighed mellem årsmøderne. Det vil sige, at den skal sikre, at de vedtagelser, som medlemmerne tager på årsmødet, også bliver overholdt på alle planer i partiet. Herunder også i folketingsgruppen. Det vil sige, at den har en vis sådan kontrollerende funktion i forhold til folketingsgruppen, om hvorvidt folketingsgruppen kommer på kant med partiets politik eller vedtagelser. Men grundlæggende er opgaven for hovedbestyrelsen jo at drive partiet frem. Altså, vi vedtager en arbejdsplan hvert år på vores årsmøde, som siger, hvad er det, partiet skal være optaget af? Specielt ikke så meget i Folketinget, men også sådan kampagnemæssigt og ude i afdelingerne. Og det er hovedbestyrelsens opgave at sikre, at den arbejdsplan bliver gennemført. Det er sådan set hovedopgaven. Så selvom at vælgerne har peget på nogen, eller har sat deres kryds ved nogen, der er folkevalgte, sidder inde i Folketinget, skal forhandle med de andre partier, så betyder det faktisk, at der er en myndighed i Enhedslisten, som er valgt af 450 delegerede, som har en kontrollerende funktion, som på, altså med andre ord, skal godkende den politik, som man gerne vil vedtage inde på Christiansborg? Ja, altså, man skal passe på med at læse det for skarpt, fordi det er jo klart, at til daglig, i hele den udstrækning, der ligesom ikke er nogen uenighed, så det er i hvert fald flertal i hovedbestyrelsens holdning, så er det jo folketingsgruppen, der tager sig af folketingsarbejdet, og sådan mener jeg absolut også, det skal være. Der hvor hovedbestyrelsen har en kontrollerende funktion, det er, hvis, lad os sige, at folketingsgruppen gjorde noget, som var i klar strid med noget, som var vedtaget på et årsmøde, så kan hovedbestyrelsen træde ind og sige, den går ikke. Okay, så de trumfer faktisk de folkevalgte? Ja, det gør de i Enhedslisten. Det gør de i øvrigt også formelt i mange andre partier. Det er bare udviklet sig en kultur, hvor det ikke længere reelt er tilfældet. Okay, det giver god mening. Hvis man så gennemfører den her vedtægtsændring, eller det her, ja, den her vedtægtsændring, sådan så, at det er de cirka 10.000 medlemmer af partiet, der ved en uafstemning digitalt, kan vælge hovedbestyrelsen. Vil man så ændre ved den her kontrollerende funktion? Nej, det ligger der ikke i forslaget. Det ændrer ikke ved hovedbestyrelsens, magt? Ja, altså formål. Det gør det ikke, men man kan sige, at man sikrer, at hovedbestyrelsen får faktisk måske et endnu stærkere demokratisk mandat fra medlemmerne, end man har i dag, hvor det kun er 3% af medlemmerne, som har stemmeret. Og det synes jeg på sin vis er vigtigt, netop fordi hovedbestyrelsen har relativt stor magt i Enhedslisten. Men det er klart, hvis det ikke er de her 450 delegerede, der sidder ude i afdelingen og diskuterer, men det rent faktisk er de her menige medlemmer, så vil de måske i højere grad vælge nogle af jer kendte ansigter. Dem, som netop har siddet i Folketinget. Og vil man så ikke automatisk få en hovedbestyrelse og et parti, altså en gruppe inde på Christiansborg, som er mere enige, og hvor der ikke er de her uenigheder, og I ikke skal tilbage med røde linjer osv., når I så sidder og diskuterer finanslov med Mette Frederiksen for eksempel? Jeg skal nok svare på et spørgsmål, bare lige en opklaring. Altså, der er ikke kun 3% eller 300 aktive i Enhedslisten. Der er mange tusind mennesker, der er aktive i Enhedslisten. Så det her handler ikke kun om at give stemmeret til folk, der ikke møder op på afdelingsmøder. Langt de fleste, der møder op på afdelingsmøder, er ikke så heldige at være delegeret til årsmøde. Så det handler også om at dele magten til rigtig mange af dem, der har for eksempel stået og delt flyers ud og med til at planlægge de lokale valgkamp. Herudover så skal man også huske, at der er mange mennesker i Enhedslisten, der er aktive andre steder. I deres fagforening, i miljøorganisationer, i menneskerettighedsorganisationer Det, at man ikke går til hver eneste afdelingsmøde, betyder ikke, at man ikke er aktiv. Jeg synes jo, det er vigtigt, at alle de her mennesker med deres aktivitet andre steder også får en stemme. I forhold til, at du spørger med det med kendthed, det er helt sikkert en indvending mod vores forslag. Altså, det synes jeg er en relevant indvending, at når man breder det ud også til mennesker, som måske ikke, altså selvom rigtig mange deltager på afdelingsmøder, dem, der ikke gør, så kan der være en tendens til, at man siger, om der er nogle navne, vi kender. Det er noget, vi er nødt til at forsøge at tage højde for. Men jeg har det lidt sådan. lad os nu sige, at det var i Folketinget eller kommunen eller et andet sted, hvor vi fik muligheden for at brede magten ud til flere, så ville vi jo ikke sige, at der er nogle små, der er nogle udfordringer ved det her, og derfor gør vi det ikke. Så vil vi sige, hvordan løser vi de udfordringer? Og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at hvis det her bliver gennemført, at vi finder nogle måder, hvorpå at det bliver nemmere for folk at orientere sig. Det kan være gennem en større mulighed for at præsentere sig som kandidat til hovedbestyrelsen. Det kunne også være ved, at man stillede op på nogle fælles politiske grundlag, sådan så at selvom man måske ikke er kendt, så ved man, når man her er nogen, der tilhører, om man så må sige, den her tendens eller linje, eller hvad man kan sige, som for eksempel synes, at den udvikling i Enhedslisten har været igennem de sidste 10 år er positiv, og så kan folk orientere sig politisk i stedet for efter personer, det synes jeg måske vil være det allervigtigste. Altså, er jeg bare helt blåret, eller handler det her ikke bare om, at I gerne vil have en hovedbestyrelse med nogen, der er lidt mere reformvillig, lidt mere pragmatisk, lidt mere villig til at indgå politik inde på Christiansborg, og ikke sådan sidder som sådan en hovedbestyrelse, der skal sidde og godkende alt? Jeg vil gerne have en hovedbestyrelse, som er fuldstændig afspejler holdningen blandt vores medlemmer. Og det ved jeg jo ikke. Altså, i og med, gør den ikke det nu? Jamen, det ved man jo ikke. Det ved vi jo dybest set ikke. Vi ved, at den afspejler holdningen blandt 3%. Nej, men det ved jeg ikke. Altså, for at sige det, som det er. Hvis man du ikke har ved, hvorfor du så ændrer det? Jamen, jeg vil ændre det af de årsager, jeg har været inde på. Men det er bare for at sige, det kan sagtens være, at det vil føre til en hovedbestyrelse, som hvor, hvad kan man sige, den fløj, og nu synes jeg, at de der snakker om fløje har været rimelig sort-hvide, men den fløj, som har været tilfreds med partiets udvikling over de seneste 10 år til sådan, altså det, nogen kalder fornyelse eller modernisering, at den vil stå stærkere. Det vil nok være min vurdering, at det kunne godt ske, men jeg aner det ikke, fordi at, det er jo kun mavefornemmelse fra, når man er ude i afdelinger andre steder. Så dybest set handler det her om at sikre, at hvis vi tager drastiske beslutninger, det kan man jo godt i en hovedbestyrelse, at... Men Pelle, må jeg ikke lige spørge dig, fordi jeg er jo... Pelle, må jeg ikke lige høre dig. Jeg er jo belastet af, at jeg har siddet over ved den der gang i Finansministeriet år efter år, også mens det var Helle Thorning, som var der, ikke? Hvor I skulle forhandle med hende, og bølgerne gik jo nogle gange højt. Altså helt ærligt, man fik da det indtryk, at I nogle gange i folketingsgruppen synes det var skide irriterende i den der hovedbestyrelse, fordi her havde I siddet og forhandlet som blodets sprøjter, så skal I tilbage til dem, som ikke er valgt til noget som helst, og have godkendt tingene. Er det for meget sagt, at dem på Christiansborg, de nogle gange er rimelig irriterede over den der hovedbestyrelse? Jamen, altså, demokrati kan jo være besværligt, så det er nok ikke for meget set, at man nogle gange kan være irriteret over, at man skal have en dialog med alle mulige andre. Men, og jeg tror også, at det er rigtigt set, at der kan være en uenighed om niveauet af den, altså hvordan den relation skal være mellem hovedbestyrelsen og folketingsgruppen. Altså, der er jo forskel på, om man synes, at hovedbestyrelsen skal ind over alt, hvad folketingsgruppen laver. Det er der nogle gange nogen, synes jeg, som har den holdning. Og så den holdning, der hedder, at hovedbestyrelsens rolle er sådan set kun at træde til, hvis der er tvivl om, hvorvidt folketingsgruppen er på kant med, med partiets politik, og jeg hører nok lidt til den sidste gruppe, altså at jeg har egentlig stor tillid til, at de mennesker, vi får valgt til Folketinget, jeg sidder der altså ikke selv mere, jeg er menig medlem og sidder i vores hovedbestyrelse, at de er jo valgt, fordi de er brænder for forandring, og de er ikke valgt for at sidde og lave dårlige aftaler. Og jeg ved, at folk kæmper så blodet sprøjter i de forhandlingslokalerne. Derfor så er jeg ikke af den holdning, at hovedbestyrelsens vigtigste opgave er at sidde og hele tiden være sådan en kontrollerende instans. Jeg synes meget hellere, at vi skulle bruge tiden på at bygge vores parti op fra bunden af. Hvis du så lige lader være med at tale til de enhedsliste medlemmer, der måtte lytte og nu kunne blive sure på dig, ikke? Altså helt ærligt, det der med... Jeg er ikke så bange for, om folk bliver sure på mig. Det har jeg egentlig aldrig været. Jeg synes, det... Så prøv at se, om du kan acceptere den her. Det der, det er sådan et stykke kommunistisk vraggods, som I slæber med, fordi I var en kan man sige, en samsurium af tidligere kommunister og venstrefløjspartier, der går sammen i Enhedslisten, ikke? Så accepterer man den der idé om sådan et nærmest, det bliver du sikkert også sur over, politbyrå, som ikke er valgt af nogen som helst andet end de der delegerede, som skulle have så meget magt, ikke? Og det er I langsomt, fordi I er ved at forny jer, så er I ved at modernisere det, og det er sådan ved at ryge ud, og selvfølgelig slår de gamle sig i tøjet over det. Er det alt for forsimplet, eller kan du genkende bare noget af den analyse? Jeg synes, det er for forsimplet, fordi der er jo to yder, om man så må sige, to grøfter på hver sin side, man kan falde i. Jeg synes ikke, hovedbestyrelsen skal sidde og være et politbureau for folketingsgruppen. Jeg synes, den skal bygge sit arbejde på stor tillid. Og det gælder jo ikke kun folketingsgruppen, det gælder også alle dem, der er valgt ud i kommuner og regioner. Men hvis du har så stor tillid til dem, så skal der ikke være medlemmer, så må du bare stole på, at de der 400 mennesker, de har styr på det. Den, den anden grøft, det er jo det, vi ser i mange andre partier, hvor medlemmerne ingen rolle spiller længere. Jo, de kommer til en kongres et år en gang om året, og så klapper de af den store leder. Ja. Altså, der ønsker jeg ikke, at Enhedslisten skal hen. Ja. Jeg ønsker faktisk, at vi har et partidemokrati, men det er selvfølgelig altid en diskussion af balancer. Og jeg er stor tilhænger af en tillidsbaseret tilgang. Jeg har aldrig forstået den der, som har ligget lidt på venstrefløjen nogle gange om, vi vælger nogle ledere, om så må sige, og lige så snart de er valgt, så møder vi dem med enorm mistænksomhed. Mm. Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Så skulle vi lade være at vælge nogen. Jeg sidder ikke selv i folketingsgruppen længere, og jeg kan da også sidde og tænke, hvorfor lige de finanslovskrav, de rejser lige nu, eller hvad det nu er. Men jeg har tillid til det. Hvad får du så egentlig den dag til at gå med, Pelle, nu? Jamen, jeg sidder og skriver på en bog, og så skriver jeg lidt i nogle aviser. Er det rent, nej, det synes jeg trods alt, jeg er for ung til nu. Okay. Det kan være, det kommer på et senere tidspunkt. Nej, ja. Du røg ud med rotationsprincippet, ikke? Præcis. Og du sidder og skriver på en bog. Og så er du også medlem af hovedbestyrelsen, ikke? Jo. Det er jeg, og nyvalgt medlem også, ja. Og så altså også forslagsstiller, sammen med de andre, Eva Flyvholm, Rosa Lund, Line Barfod, Maj Villadsen og en række andre, som altså stillede det her forslag. Vi må vente et halvt år til at se, om det bliver stemt igennem. Ja, og det kan også godt være i løbet af det halve år, at der dukker endnu bedre forslag op til, hvordan man kan gøre. For nu er der jo en partidebat, som nemlig handler om organisation, og så kan det jo være, at det bliver tilpasset eller på anden vis bliver udviklet inden næste års måde. Det må vi se. Men jeg synes i hvert fald ikke, at det er holdbart, at det, når det er, som det er i dag. Jeg synes ikke, det er rigtig demokratisk, at det kun er 3% af vores medlemmer, der har mulighed for at stemme på, okay, på vores hovedbestyrelse. Tak for det, Pelle Dragsted. Det var så lidt. Og god dag til dig. Dette er Radio 24/7. Så er klokken 8:50, Knud. Og det sidste, vi kan nå i dag, det er en lille konflikt, som jo på en eller anden måde også er et billede på en større konflikt, som er oppe i tiden i dag. Det handler om køn, ja, om at være cis-kønnet, eller være, altså, ja, er man født til et køn, eller bliver man det, osv. osv. Og jeg forstår den ikke rigtigt. Nej, du forstår den ikke rigtigt. Vil du... Jeg vil godt have, at du lige... Vil du så ikke høre indslaget, og så taler vi om bagefter, hvis der er noget, du ikke forstår, så kan jeg... Jamen, så kan det være, hvis det nu ikke bliver opklaret, så spørger jeg dig om det. Det må du altid gøre. Det gør jeg. Nå, men det var fordi i lørdags, der skulle afholdes et møde af en lille gruppe lesbiske feminister, de skulle holde et møde inde i det, der hedder Kvindehuset i Gothersgade i København. Da de så ankommer for at holde det her møde, jamen så står der en stor gruppe af hætteklædte personer, som simpelthen spærer vejen for dem, så de ikke kan komme ind. Og vores reporter, Adina Rehn, har talt med en af dem, der stod i gruppen der og for at spærre. Hun hedder Justice Monin, og hun var med til at spærre denne her vej for altså gruppen af lesbiske feminister. Justice Monin mener, at gruppen af lesbiske feminister, de er transfobiske, og at de derfor ikke skal have adgang til huset. Forklaring følger. Hvor vi sidder hver for sig. Ja, det var så lige det gale klip. Nu kommer Justice og de translesbiske. Der er rigtig meget transfobi, der får lov at eksistere og florere og bliver reproduceret. Og desværre også i grupper som de lesbiske feminister. Du skrev en besked til mig, hvor du skrev, at du brugte lørdagen på at forklare cis-lesbiske feminister, at deres feminisme ikke er inkluderende. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad en cis-lesbisk feminist er? En cis-lesbisk feminist er en lesbisk feminist, der er cis-kønnet, altså identificerer sig med kønnet kvinde, og er blevet tildelt kvinde ved fødslen. Og de her cis-lesbiske feminister i den her gruppe, de mener så ikke, at transkvinder er kvinder. Og det er her, sagens kerne virkelig kommer til udtryk, fordi vi mener, at transkvinder er kvinder, lige så meget som vi mener, at transmænd er mænd, og at nonbinære er nonbinære. Og deres problem i forhold til den her problematik var, som de forklarede mig, egentlig vores aktivisme. Altså, de kalder os intersekten eller radikale transaktivister. Men det vi egentlig er, det er feminister, som accepterer transkønnede personer, og som mener, at transpersoner har ret til at udtrykke deres køn og være deres køn. vi ser, hvor der er undertrykkelsesformer, som stadig eksisterer, hvilket transfobi gør i meget høj grad. Og så er det jo, vi svarer igen og siger, at det her det kan ikke være rigtigt. Og altså, i feministiske fora må man også virkelig reflektere over, hvem feminismen så er for, hvis det ikke er for at beskytte de mennesker, som er undertrykte. Hvis man taler med de lesbiske feminister selv, nu har de desværre ikke vel stillet op til interview, vil de så selv sige, at de er transfobiske? De siger ikke selv, at de er transfobiske, men de siger, at de er transkritiske. Og alle deres argumenter omdrejer sig simpelthen om biologien. De er enormt bioessentialistiske, hvilket vil sige, at de fokuserer meget på kønskromosomer og hvad man er blevet tildelt ved fødslen og generelt, hvad køn er. Og jeg tror alle sammen, vi kan blive enige om, at køn er super abstrakt. Desuden det her med, at der findes to slags køn, XX og XY, er simpelthen en forældet måde at se, eller en forsimplet måde at se kønskromosomer på. Så vi er alle sammen enige om, at det som de lesbiske feminister står for, er transfobi. Det er vi i hvert fald i min gruppe, og det håber vi også, at ja, danskerne og alle andre bliver enige om. Mm. Jeg tænker, er feminisme en konstant størrelse? Fordi hvis man taler med de lesbiske feminister, vil de naturligvis kalde sig selv for feminister, og de dyrker feminismen. Er det ikke okay bare at være feminist med fokus på ciskønnede lesbiske rettigheder? Nej. Feminismen er noget, der skal udvide sig hele tiden, fordi man bliver klogere, og fordi at der kommer platformen til at kunne rumme folk, som ikke er blevet rummet før. Ja, folk, som ikke er blevet rummet før, skal altså kunne rummes nu. Jeg er ikke sikker på, at jeg bliver klogere, men Ida, hun er vist lige... hun lige går ud for at drikke en tår vand, så jeg kan ikke engang få en forklaring fra Ida. Men så kan det være, vi får en forklaring i morgen eller en anden dag, eller så må jeg jo bare prøve at læse op på det. Altså, Carsten ude fra Tostrup, han skriver, øj, hvor er det trættende med alt det der trans noget. Har disse personer ikke andet at lave end konstant at signalere, hvad de ikke er? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, Carsten. Dette er Radio 24/7. Nå, men altså, vi talte lige om det før med Pelle Dragsted. Det er jo sæson for finanslov. Og det betyder jo, at der kommer til at være en valgfart frem og tilbage fra den der glasdør i Finansministeriet. Og vi har gjort, jeg lytter den tjeneste, at vi lige har klippet sammen her, hvad de forskellige partier, de vil. Et lille potpourri, og så kan man jo lige høre, hvad partierne vil. Der er flere ønsker, end der er penge. Og derfor glæder jeg mig til at høre partiernes forslag, både til, hvordan man kan bruge penge, men også, hvordan man kan skaffe penge. Både på det grønne område, på børn, unge og uddannelse, men også i forhold til at understøtte dansk økonomi. Og der er der et stykke vej mellem det ambitionsniveau, vi har, og det, som regeringen er spillet ud med, og så må vi jo starte forhandlingerne der. Det skal være meget mere grøn. Og den økonomi, der nu ligger i den, eller den økonomigram, der ligger i den nu, er slet ikke god nok. Det er derfor, at vi kommer med blandt andet et bud på at lave grønne obligationer, som gør, at vi kan skaffe en langt, langt bedre finansiering. Det her skal være en finanslov, som kan mærkes på velfærden og kan måles på vores klimaregnskab. Det er to helt centrale parametre for alle de mange mennesker, som har stemt på et nyt flertal, så det skal vi simpelthen i fællesskab løse. Finansministeren startede med at lægge ud med, at han havde en fornemmelse af, at børn var vigtige for os, om vi kunne uddybe, hvad det var, vi ville med minimumsnummeringer. Og det brugte vi en del af mødet på, netop at snakke om, hvad er det for en model, vi forestiller os, der skal være for vores børn. Vi har været over til en kop kaffe og haft en venlig snak med Nicolai Wammen, men jo ikke noget, som vi er blevet klogere af overhovedet. Det eneste, vi kan forstå, det er, at han nu vil tale med alle partier, og så har vi sagt, hvad vores prioriteter er. Og vores prioriteter er klare, det er, at vi vil ikke gøre det dyrere at være dansker. Vi havde et hyggeligt møde og en god, stærk kop kaffe, og så må vi se, hvor mange møder, der bliver yderligere efter det her. Vi kommer nogle gode råd til regeringen. Flere penge til de ældre, flere midler til politiet, flere politifolk. Lad nu være at lempe udlændingepolitikken. Det mest sandsynlige er vel, at regeringen laver en aftale sammen med sit parlamentariske grundlov. Men vi tilbyder i hvert fald at hjælpe regeringen ud af Enhedslistens klør. Vores situation er den, at vi har de mandater, der skal til for at lave en finanslov i stedet for Enhedslisten. Nå, Knud, jeg var lige ude og hente noget kaffe. Nå, det var kaffe, du hentede. Kan du ikke fortælle, hvad vi hørte her? Vi hørte jo først lige Vammen sige, at der ikke var penge nok. Så sagde Morten Østergaard, at det ikke var markant nok. Så sagde Uffe Ellebæk, at det ikke var grønt nok. Så sagde Pernille Skipper, at der skulle være en klimalov. Så sagde Pia Olsen Dyhr, at det var børnene, der skulle have. Så kom Troels Lund ind og sagde, at det måtte ikke være dyr at være dansker. Så kom Peter Skov og sagde, at de måtte altså ikke lukke flere udlændinge ind. Så kom Rasmus Jarlov og tilbød at hive dem ud af Enhedslistens klør. Og så skulle der skatten, hvis de øvrigt sænkes. Og så okay, kan vi jo... det var den hurtigste og mest præcise gennemgang af første dag af finanslovsforhandlingerne, og resten af partierne bliver inviteret ind i dag. Og så kan man jo høre Huxi og det gode gamle Folketing kl. 10.05. Det kan man da. Hvad skal det handle om der? Det vil være en glimrende idé. Jamen, blandt andet det, finanslovsforslaget og de såkaldte sættemøder, og altså, der mangler jo penge til alting, afhængig af, hvem man spørger. Ja. Og vi prøver lige at finde ud af... hvordan man bliver klog på det der. Men du kan da bare spille det der lille klip. Det vil, ligger det i... Det ligger, vi finder på til båndoptageren. Det. Ja. Så, det er vores båndoptager, så godt. Jeg bare kan sætte båndet på. Ja, jeg sætter båndet i, og så spiller vi det igen. Det vil jeg meget gerne gøre. Så skal vi også lige forbi Mette Frederiksens åbningstale. Det bliver ret kort, fordi vi skal også tale politisk ansvar i teleskandalen. Og så skal vi tale om... Jeg hørte, I havde Pelle Dragsted igennem. Ja. For ganske kort tid siden, men skal vi nemlig også lige vinde? Det er også bare spil. Jamen, det er jo bare det der med, altså som han selv var inde på. Nu skal jeg jo tale med de gode gamle om det der med, om altså er en hovedbestyrelse, er det noget, tiden er løbet fra? Der sidder 25 mand og skal bestemme alting og holde øje med. Kommunistisk fraugus. Som du kaldte det. Ja, jeg spurgte dig. Jeg kaldte det. Ja, men det er sådan en Fuxi, hvem er de du ved godt, at, og sådan noget. Hvem er de gode og gamle i dag? I dag kommer... kæft, mand, den er, I sætter mig på pinden. Hvad kan det lige, skal huske emnerne, så kan du jeg ikke huske, hvem til at fortælle, hvem der kan lide. Kenneth Christensen Bært i hvert fald. Ja. Han er lidt en ny gammel. Gamle. Ja. Ny gamle. Så resten, det er jo... Okay, det er en surprise. Vil du være, Huxi, vi når ikke mere, så man må lytte med, hvis man vil høre, hvem resten er. 10.05. Tak for nu.